Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na most már itt vagyunk 6 óra után, 12 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Na gyerekek, itt vagyunk. Na, hogy van a gyerek, essünk túl rajta. Mi van, jönnek föl, gyógyulnak, javulnak. Hát nem, egyelőre nem. Még a kicsi nem annyira. Jó, átragadta rád? Nem, jól vagyok. Nem ragadt rád, jól van, hoztál belőle. Miki van elég ramatyú. Miki van elég ramatyú. Tényleg? Hát elég elkapta. Ez már influenza, vagy ez most mi lehet? Már elindult? Nem, ez nem influenza. Nem. De valamilyen fosos, hányos történet van a levegőben. Az a virágoknál is tombol. Jelenleg is, úgyhogy hát... De szinte mindig, nem? Szóval ez így elindul a november, és akkor ez egy márciusig ez így szinte tart, nem? Berobban. Nálam is berobbant valami. Nagyon frissen, fiatalosan keltem 3-4-kor, úgy fájt a hasam, mint az állat. Az fogalmas... És pisült a segged? Nem. Egyelőre még nem. De valószínűleg... még egy dugó visszatartja, de ha a dugó kijön, akkor utána gőzborotva leszel. A koromhoz képest nagyon jó állapotban vannak a záróizmaim, mindig megdicsérjük egyébként, amikor látják, és lehet, hogy ez most visszatartja ez a pszichés. A Krakatau kitörését, de hogy azért... Nem olvastad a 44 cikkét, hogy megfejtették, hogy miért jó otthon szarni? Így írták? Igen, egy amerikai tudós vagy egy pszichológus megfejtette, hogy miért van az, amikor mész haza. Igen. Akkor befordulsz az utcába, és egyből rájön az inger. És mi a TikTok? És ő felkeltette az érdeklődését, és tudományosan utána nézett. Na. A Nobel-díjra számot ad. Tudományos igényességet feldolgozta. Hogy miért jó otthon kakilni. Hát ha most dolgoztak ki, akkor már csak a jövő év Nobel-díjba játszik bele. Tudod. De biztos is éreztétek, hogy mész hazafelé, és akkor befordulsz, és valahogy ott egyszerűen úgy az van, hát, hogy jön bizonyos... az utca, kis pszichés hatás, és egyszerűen ellágyulsz, elgyengülsz, és már remegve várod, hogy feltárd. Hát, egy bizonyos kor felett már igazából mindegy is, hogy hol, csak jöjjön valami. Hát lehet, hogy ezért mondom, hogy ez egy munkai teher itt most neked, és tudod, hogy pszichésen vissza kell tartani, bár van az a fosás, most ami, bocsánat, igen, amit nem tudsz, tehát hogy ott ne vagy megadod magad, és rájössz a fajanszra, vagy etnaként tört ki belőle. Nem lehet, hogy csak romlott volt a feta, amit tegnap, és nem megettem, eltem 4 kilót, és lehet, hogy... A 4 kiló, az lehet, hogy nem tesz jó. Igen, már azt vettem észre, hogy nem sokára le fog járni a szavatossága, és ilyenkor már jó érzékel, a gyerek nem eszi meg hát nem finnyások, hanem nekik van eszük velem ellentétben. Otthon is sokan gondoltam, hogy egy kis borsó mellé, meg ilyen biovíslő mellé bekevergetem, aztán bepuszítam lefekvésről, lehet, hogy azért... Az nem szerencsés. Nem volt, úgyhogy reggel már bilagítoztam, a fájdalomcsillapított egyelőre még kerülöm, de hát csapataim harcban állnak. Akkor örülni fog a 9 órás mókának a Jani. Semmiképpen ne tartsd vissza, igen, az kemény lesz. Semmiképpen ne tartsd vissza, az nem jó. Az van, hogy jönnie kell, az jöjjön. Már mindent, alulfelül mindent megpróbáltam kitolni, amit csak lehetett, de nagy dologra még nem kell számítani szerintem. Jaj. Én leszoktam erről a nagy esti kajálásra, mondjuk sose voltam ilyen nagy kajáló, de most sem ettem nagyon semmit. Az esik jól, hogy így kihúzom magam, meg egy picit homorítok, mert különben így összehúz a görcsbe a hasamat, úgyhogy az nem kellemetlen. Mélyen? Jó. Hozzunk egy hányózacskót. Fú, de szimpatikus doktor bácsi. Én csak közelebb megnézzük azokat az áróizmokat. Jó lesz ez így. Nem, az a baj, hogy én... Kim kell szabálni felelőtlenül este? Hát gyerekek, le kell állni. A Jani felelőtlenül. Gyerekek, hát, életében nem evett felelőtlenül. 4 kiló feta, hát azt az nem tudom, hogy mi az érte. Igen, a feta volt. Sajnáltam volna kidobni, olyan jó kis sajtocska volt. Hát mindegy, majd legközelebb. Mindegy, egy 800 forint, az megérte. Kétszer 12 dekákat eszek. Jó, hát tudjuk, hogy hol vagy, ha elrohansz. Na, hát most ez... Jó. Ez benne van így igazából. Be tudsz vinni egy mikrofont a WC-re, hogyha véletlenül ott kuporodsz, akkor be tudsz szólni az adásba. Kérek itt egy mobilportot. Itt vagyok, srácok. Itt vagyok. Jó, de egyébként nincsen gond. Egyébként jó van. Egyébként minden rendben van. Jó van, gyerekek, velem sincsen nagyon semmi, úgy nem nagyon tudok most úgy mit. Csendes, nyugodt nap. De már nem is emlékszem, mi volt. Ami a legjobb az, hogy úgy néz ki, hogy egyelőre megúsztuk ezt a metro felújítást. legalábbis hát nem volt. Napi hírek igen, arról igen, igen, arról semmi gond. Így van, reméljük, hogy a második, harmadik és a 365. nap is így fog zajlani. Szerintem pont egy hétig fog tartani, elkezdenek már hét közepétől visszaszivárogni az emberek, mert ugye mindenki ezt mondja, hogy nincs semmi a vakcina. Valószínűleg egyiket azért is történt, mert ugye azért most meg kell dicsérni őket, mert már hetek előtte minden fórumon elkezdték tolni, hogy mire lehet számítani, és egy csomó autós is szerintem már a kerülő utakat választotta meg, rengeteg utas, aki egyébként megtette, hogy ezeket a különböző alternatív útvonalakat válassza a jól megszokott helyet, már arra fele mentek, és ezért nem volt akkor a probléma. Mondjuk azt tudom, hogy az egyes villamost azért hazavágta a történet. Már hogy voltak. Hát ott sokan voltak. Igen, ott nagyon sokan voltak, és nem is mindig fértek fel, tehát hogy már a járatnak az elején is gondokok voltak, és akkor így azért voltak olyan rácsorgások, amikor egyszerre vagy talán 2-300 ember áldogált a megállóban, és nem tudtak felmenni. Úgyhogy hát ilyen problémák vannak, de hát ez az. Ha nem férsz föl, akkor tujázás. Hát a tuj az a villamos. Egyes villamos, nem azt mondtad? Igen. Tessék tujázni. Hát, igen, arra mondtam. Ja, igen. Júj, de szép ez a renge. Mi van? Kicsoda? Hova? Hát én egyes, alulra. Ha nem férsz fel, akkor tujáz rajta. A tujáz... Ja, értelek, de hát persze, igen. Mi a villamos? Hát a felülszerizére az ütközőre. Igen. Az nagyon jó volt. Láttátok azt a szerencsétlen MSZP-s politikust, aki kiment, hogy mekkora káosz van az ATV jelentkezetben, és a Trütkonál. Kora reggel kiment, ő oda ment. Ő fényt kapott, és oda ment, hogy gyerekek, pokol. A felelőtlenség, hogy ez... Pokol. Ugye mi már láttuk tegnap az SMS-ekből, és mondtuk, hogy gyerekek, nyugi van, jó, ez az egész úgy néz ki, hogy jól zajlik. Hozta a hivatalos ellenzéki vonala. Fővárosi MSZP-s politikus kivonul. Újpestre vagy valahol, nem tudom. Remegve, dideregve az ATV kamerái előtt, hogy itt most elszabadul a pokol apokalipszis, és bent a tütkö meg a stúdióban. És elkezdte mondani, hogy iszonyat káosz, és hogy mi van itt, és mögöttén szépen kiánsan mentek a buszok. Az operatőr keresgélt valami képet, hogy tudja, van ilyen. És hogy a Trütkó így rákérdezett, hogy figyelj, én értem, hogy nagyon nagy káosz, meg Armageddon, meg fürtökben lógó emberek, meg minden, ugye a Horváth Csabáról van szó, de hogy itt tök jó a képeken mögötted egyébként, igen. Nem látszik, ráadásul rossz oldalon vagy, mert nem ott van a metrofett, a másik. Kereste a balhét, de nem találta. Sírtam. Aha. Valaki elküldte nekem. Pedig ez annyira köztévés, nem? Ez abszolút köztévés, de jó. Káosz van a fővároson a hános metró felújítása. Hát én nem azt látod, amit egyébként te a közvetít a riporter. Horváth Csaba, száguldó riporter egyébként bejelentkezve, halálosan békés vágóképekkel, hogy emberek nyugodtan kis üzébe felszállnak a buszra, meg nyakkendőbe, megézi, mennek a botló, egymás után látszik, hogy mennek a metróbutló, metrópotlóbuszok. Tehát sírtam. Na jó, de csak ők tudnak így belenyúlni azért ebbe, hogy így. Micsoda káosz, emberek fognak felháborítani, és úgyis semmi van itt. Semmi. Nyugodtan teszi helyre, hogy hát jól látom a képeken, hogy nyugodtan zajlik a forgalom, és még dugós. Mi volt a válasz? Elkezdett forogni a csávó, hogy valamit legalább egy kis verekedést, vagy egy kis tömörülést. Hát a valóság a lillaködön nem mindig szürelik át. Várjál, az, hogy nem tudom, mit beadni. De jó lenne, ez pultra lehetne tenni azonnal, nem lenne ez ilyen bonyolult. Nem? A másik, jó, ahhoz meg nincs klaviatúrám. Mindegy, jó, hagyjuk. Túl egyszerű lenne. Szóval, na jó, vicces volt, semmi. Mindjárt Trütkó, átadom neked mondani. Nem látok semmit, mondja Trütkó. Ez nem az az irány, ahol mi állunk, hanem az arrébb van a másik oldalon. De ott akkor a balhé van, hogy azt ellenőrizzük. Igen, nagyon, nagyon. Nagyon jó egyébként. Na, Nana Balázs írja valaki, ezért kicsit te is reménykedtél, hát összeomlik a békám. Gyerekek, nem, egyébként ez nem igaz. Tehát, nem, hogy mi szolidarisak, hogy mindig a hallgatókra gondolunk, őket óvjuk meg, hogy készüljenek. De tegnap tök sokszor elmondtuk, hogy gyerekek, nyugi van, nem jönnek az SMS-ek, úgy néz ki, hogy ez ment. Nem volt benne, nem reménykedés. Nem, hát ez most... Annak nem örülök, a hallgatóink szúkol. Szívnak, vagy abba... Hát meg nem csak az nem jó, meg hát a más emberek, akik nem hallgatnak minket, az nem jó, tehát ennek nem... A stábon belül van három ember, aki rendszeresen metrózik, tehát, hogy és ráadásul ugye Anna és Zsuli is pont abból az irányból érkezik, én meg majd két év múlva fogom megkapni a rossz végét a cuccnak, úgyhogy igazából marhára nem, abban reménykedtünk, hogy nem lesz semmiféle probléma. mert egyébként nem érünk be. De például az a szakasz, az kevesebben járnak, akik, ahol most te jössz. Mert ugye arra gondolnék, hogy nem tudsz végig menni, tehát ha mondjuk Újpest felé mész a Lehel után, akkor már nem is szállok ott föl, hanem elmegyek mondjuk Egyesvillivel, vagy valami kör. Nem, tehát az azért működik. Nem, az a nem, rész, nem, és megúszhatatlan átnálunk felénk, meg aztán pláne nincsenek nagyon alternatív útvonalak, úgyhogy az is cumi lesz. De hogyha így a fog alakulni minden, akkor nem lesz probléma. Úgyhogy ezt most jól oldották meg. Miért mondanák azt, hogy nem? Ja. Mik vagyunk mi? MSZP-s politikus. És ez nagyon jó, ez nagyon jó, ez a riport. Olvastátok-e Broker Marcsit? Aki jó ember? Gyerekek, aki jó aki ember. Aki jó ember, és jó. Ő nem akart senkinek sem ártani? Hát figyelj, én annyira szeretem ezt a sztorit. Tegnap volt a tárgyalás, ugye? Igen, igen. Hát mondjuk az van, hogy 200 tanút hallgatnak meg élőben. 200-at, és van még másik 600, akit ugye összeírtak. De hogy erről csak a károsultaknak a felsorolása órákig tartott. Igen, erről ugye annak két óráig olvasta vádirat ott az ügyésznő. Azt gondolod, de milyen, hogy az űz bilincsel a kezedbe, és vagy az, aki írnoknak gondol, de két órán keresztül olvasnak 600 oldalas vádirat. Ugye azt szokott lenni, hogy megérkezik a bíróság, vádlott álljon föl, hát itt hosszas fölállás itt van. Itt leütették. Itt le, azt mondja, üljön, lenyugodtan, mire ennek vége lesz. És hát ugye annak idején beszéltünk róla, hogy egy csomóan nem is jelentkeztek, mert ugye nem tud igazolni, hogy honnan van a pénz, amit Marcsika aztán eltapsol, de a legjobb, hogy ő most a Böriben makramézik. Tehát, hogy aha, így vannak neki, lehet neki bevinni fonalat, meg... Nagyon sok lehetősége nincs másra. Hát, de mi az Isten csinálja? Nem tudom. Szóval mit kívánunk egy olyan embernek, aki ártatlan igen, emberek pénzét vette el, milliárdokért. Ja, én nem ellene vagyok, nem tudom. Ne, csak mi csináljon, érted? Nem álljunk, hát ő egy jó ember. Járjon ki a Práterba, meg nézze meg a Bécsi állatkertet. Csak ül bent a kis cellájába, és akkor az van, hogy ő kért most fonalat magának, és akkor... Készül felakasztani magán. Nem nagyon adnak ám be, vagy csak ha valamivel kézi munkázik. Valami rövidet, azért a hosszú fonalat nem nagyon. Rövidet, az 10 rövidet. Kis ilyen 10 centis, nem tudom, mikbe adhatják. Hát figyelj, hát ő egy jó ember. Szerintem erről egyébként szerintem az az ember, akinek mondjuk egészen konkrétan 1 milliárd forintját tapsolt el, annak valószínűleg más a véleménye erről a kérdésről, hogy mennyire lehet jó ember, meg mennyire kevésbé. Igen. Aha. Szóval amikor egy ilyet megcsinálsz, és a bíróság megkérdezi, hogy kedves Mária, bűnösnek érzi-e magát? Nem, én egy jó ember vagyok, én csak jót akartam. Hát gyerekek, azt nem tudjuk, hogy Stroman volt-e vagy nem, vagy vannak-e mögötte más potentátok, akik érintettek, és azt eltusolják, hogy az ügyesség mit akar kideríteni, és mit nem. Hát azért hallottuk, hogy azért akit akarnak, kihoznak, meg akit akarnak, bevisznek, szóval, hogy azért úgy, hogy jogbiztonság, mint egy kicsit úgy megszűnni látszana, vagy hát a bíróság sem mindig úgy dönt, hogy azért az úgy egyértelmű lenne. De figyelj, ő elmondta, megyek. Ezt ő elmondta. Hova mi? Megyek. Megy. Hova? Megy. Mennie kell. Hát ja, Laci írt nekem. Igen, szóval, hogy igen, erről sokat beszéltünk, és igaza van Lacinak a felvetések, hogy tegnap láttam egy síró áldozatot egy ilyen idős nénit, nagyon sajnáltam. De ebből a riportból egyébként tényleg kiderült, te ezt láttad, hogy emberek nylon zacskóban adtak neki 15 millió forintot. Egy papírdarabra ráfrik. Egy papírdarabra. Ráír, vagy 15 tehát, millió hogy, Marcsika, átvettem. Sosem az a hibás, aki adja, de kicsit mégis azért ő is. Tehát a pénzügyi kultúra és a pénzügyi ismeretek és ennek az egész, mindig több kell, meg mindig a zsiványság, meg mindig a kapzsiság. Uh-huh. Van 15 millióm, de ígértek 20-at. Van 30-am, de tudok 40-et csinálni. Van 50-em, de lehet 70. Egy papíron, nylon zacskóba. Bizony. Egy nőnek, aki egyébként előtte műkörmös volt, mit csinált Karcagon? Utazási irodájóval. Azt mondta, hogy gyere be, és akkor menj el Marokkóba. Marokkot hagyjuk az érzékeny. Akkor menj el Párizsba. Szereztem két vizérjegyet, meg egy szállodát a Champs-Élysées-re, érted? Ez pontosan 8000 forint a két jegy. Szóval, és utána így odaadsz egy vadidegen nőnek 30-50-100 millió forintot. És annak reményében... Vagy tudod, hogy tud valamit, és nagyon jó helyre van bekötve, és tudod, hogy följebb vigyáznak rá, vagy nagyon hülye vagy, már bocsánat, de hogy azért itt tényleg, és én sajnálom, az a nő az úgy bőgött ott, de szóval nem adunk, na, hát, ja. És nem ő tehet róla, hogy meglopják. Tudod, nem az áldozat a hibás, de muszáj valamiféle minimális pénzügyi alapismeretekre szert tenni. Hát, nem adok ígérik, oda az nejlonzacskó, vagy vadidegen nőnek 15 millió, aki ráír egy A4-es papír, hogy tartozom neked cetli. Hát ilyet a Dumb és Dumberba láttam. A tartozom neked cetli. Egy Ferrari. Érdemes lenne megőrizni. Tartozom neked cetli. Ja, és ráadásul azt ígérte, hogy mit egy hónapon belül megduplázza. Igen. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. Hát nagyon egyszerű. Te is adsz nekem 1 milliót, Janisad, tudom, Zsülisad. Én a Zsül 1 millióából adok nektek, mit tudom én, 100 000-et, 100 000-et. Ti hírét viszitek, hogy itt egy hónap után kaptatok 100 000-et, még behoztok 10 embert, a kettőből még kifizettek megint 3-at, az hírét viszi. Itt akkor van baja, ha egyszerre mindenki ki akarja venni, mert az már nincs. Kicsi kifizetések mindig vannak. Neked tudok 100-ra 150-et adni, mert te már beléptél 300-zal. Kifizetlek, te örülsz, hozol másik 10 embert. Az elején megkapod a kettőt megint duplát. Kifizetek. Aki nagyon menne már, meg nem akarja. Szóval picit mindig késnek a kifizetések, de az elején az nagyon fontos, hogy az elején megkapd azt, amit ígértek neked. Megkapod a dupla pénzt. Ó, ilyen könnyen, de ilyen gyorsan, aztán egy picit majd később a következő részletek. Egyébként kérdés, hogy hol a pénz? Igen. Tehát azért az egy érdekes dolog, hogy hol a pénz? Mert Mexikóban nem tudsz elvenni 2-3-4 milliárd, 30 milliárd, nem tudom mennyivel van őben, sokkal. Sokkal. Tehát, hogy ki költött el, kinek gyűjtött, hol van? Tehát ezért mondom, hogy hova volt bekötve, ki van felette. Kinek intézte? Ez a nő egy ilyet le tud bonyolítani szerinted. Találta ki a Belizét. Úgyhogy elmegy Belizbe. És egy ásót és egy frissen ásott hantot. De azt nem nézték tudom, meg, valami. Biztos csak virágot akar ültetni. Okay. Na mindegy, de ugyanakkor meg érted, tehát hogy az, hogy tudod, hogy másik embernek adott esetben, most uram, bocsás, nincs annyi esze, hogy átlásson ezen a dolgon, hogy ez így nem működhet, attól te még nem élsz vissza vele. Tehát, hogy neked is, nekem is, mindannyiunknak elég magas az erkölcsi szintünk ahhoz, hogy egy embernek, akiről tudjuk, hogy hát hiszékeny is meg lehetne csinálni, és ki lehetne forgatni a pénzéből, nem csinálod meg, ezen ő meg megcsinálta. Tehát tudta, hogy ott voltak ezek a hiszékeny emberek, tudta, hogy át lehet őket verni, tudta, hogy ki lehet őket forgatni a kis vagyonukból, és megcsinálta. Te nem csinálod meg, te se, én se. Persze, ne, abszolút, tehát hogy üljön sokáig meg minden, csak kérdés, hogy hol a lóvé? Hát azért azt nem tudod elkölteni, hát ez valahol valakinél. Azt mondták, hogy 7 milliárd. Na, hát de azért nem hiszem, hogy egy diófa alatt van elásolva a Belizbe, vagy itt nem tudom, fenn a normafánál két mogyorófa alatt, érted? Egy kis dobozkába, hát azért az súlyra is meg. Te, hol van? Kinél van? Azt ki se tudod vinni. Tehát, nem tudod kivinni. Érted, 7 milliárdot vagy utalsz külföldre, akkor annak nyoma van, tehát ott nem úgy van, hogy megyek Belizbe, ebben van a fürdőruhám, ebben meg a 7 milliárd. Érted? Hát azt, hogy sose fog kiderülni, gyerekek, sose fog kiderülni, hogy emögött ki van, meg kik vannak, de ezt nem egyedül csinálta. Tehát emögött azért itt súlyos arcok vannak, akik meg már valószínűleg a seggére vertek ennek, vagy valamilyen offshore számlán valahol kint van, és valaki meg ezt szépen már felvette és költögeti. Hát, Marcsika hogy mindent elvállalt, azt hiszem, ugye? Az volt, tehát hogy ő egyedül csinálta a dolgot. Igen, mosás-vasolás nem, de egyébként. De a többit. Amennyire magyaros ez a sztori, én simán el tudom képzelni, hogy teljes zacskókban van szétszortírozva, és a hátsó kerti budiban van. Na, ez egy jó kérdés. Tehát, hogy amennyire magyaros az egész történet, simán benne van a pakliba. Hogy egy karcagi gémes kútban valahol a határvidéken, ott lent karcag határán van. Vízmentesre lecsomagolt, legumizott, teljes zacskókban van szétszortírozva az egész pénz, és oda van leeresztve. Egy nagy kukizságban. Hát kemény a történet, igen. Na jó, de hát láttunk már ilyet máshol is, láttunk már ilyet bankban, láttunk már ilyet Questornál, tehát azért tűnt el ez hivatalosan is, úgyhogy nem ez az első és utolsó eset. Na jó, oké, elmegyünk gyorsan hírezni, reklámozni. Jó, ébredezzetek, drága hallgatóink. Aki játszana, az támadjon meg bennünket nyugodtan SMS-sel. Jelezze a szándékát, hogy játszana. És aztán jövünk a hírek után. Jó, 7:30 van, itt vagyunk nem sokára. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 44 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Gyerekek, itt vagyunk, és Vácit kezd bedugulni befelé. Úgy látszik, ma többen vagyunk, mint tegnap. Tonyó küldte nekünk. A 154-es kilométerén az M3-as Nyíregyháza felé baleset Igrice pihenő után. Ez pedig Holmi írta. Na, hello srácok, bejutunk az új Schwarzi filmre. Soha nem csináltam még ilyet, mint egy óra után kijöttünk, mert egyrészt bűnrossz volt, másrészt egy óra után még fényképen sem bukkant fel Arnold. Miért nem lehet a forgalmazókat szankcionálni, mert ez konkrét megtévesztés. Olyan ember tüntetnek föl főszereplőnek, aki max mutatóban bukkan fel. Nem jobbak, mint a tévésopok. Ez melyik ez, amikor egy mafia gangster játszik, a bérgyilkosos? A Killing Günther, azt szerintem ez nem, ez egy másik lehet. Hát, hogyha nem tűnik fel, a fene se tudja. Ez Killing Günther, ugye az a bérgyilkosos, amikor meg minden bérgyilkos őt akarja megölni, és akkor ott úgy szerencsétlenkednek. Nem tudom, milyen Schwarzi film van még. De küld el a címét, és akkor lebeszéljük hallgatókat, hogy beüljenek. Talán, hogy melyik az. Viszont lesz most egy jó Schwarzi film egyelőre, még azt hiszem, hogy a forgatást nem kezdték el, viszont már az embert megtalálták, aki a fiatal Schwarzit fogja fogja alakítani. Mert hogy életrajzi film lesz, én már alig várom egyébként, és tényleg találtak egy olyan csávot, nem hiszem, hogy néz ki. Egy fiatal testépítő srác, és valami egészen elképesztő módon hasonlít rá. Azt hiszem, talán egy ausztrál fiú, aki alapvetően egyébként testépítő és nem színész, de hát ugye Arnold is így indult annak idején, és a srác rettenetesen hasonlít, és van olyan fotó, amin pózokra tanítja Arnold. Ott áll mellette, és pózokra tanítja. Mivel nyertem meg a Mr. Universe. Figyelj, zseniás, hogy megmutatom a képet egyébként. Ugyanaz a kicsi baltával faragott arc, ugyanaz szögletes állak, ugyanaz a kis teutomán arcberendezkedés. Középhosszú haj. Már nem. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy abból mit hoznak ki. Aztán igen, hát nem tudom. De szeretem, amikor amatőröket találnak, és akkor azok így hirtelen belejönnek a színészkedésbe. Na, azt hiszem, hogy van még közlekedésünk, azt nem, tényleg, nyugi van. Legyek olyan, mint az MSZP-s képviselő, ne örüljek annak, hogy nyugi van. Megnéztétek a riportot tegnap? Hát, megint megnéztem, nagyon jó, a Tritko nagyon jó volt. Tök jó, de nem látok káosz. Hát, de mi a hír? Hát nincs semmi. Hát, a másik oldalon vagyunk, hát de nem látok káoszt. Hát, ilyenkor nem sújtsék a fülére, hogy fiam, most kicsit árnyékra repült, gyere már vissza, mert egyre kellemetlenebb. Azért, hogy hallgatod, hogy Günteres volt egyébként egy óráig Günter nem volt. Szerepel benne Schwarzi, aztán többen kijöttünk. Tehát akkor ez a kapjuk akkor el Güntert, az, igen. És vele hirdetik, hogy ezt Schwarzi úgy nem, filmre. Hát igen, hát tulajdonképpen ő Günter. Ja, nem lövöm el, jó, nem lövöm el. Oké, nem mondok többet Günterről. Hát jó. Ha valaki meg akarja nézni, mert spoilerezés lenne, hogy mi történik, meg miért van ez. Oké, mondj egy időjárás jelentés nekünk, milyen idő lesz? -3-ról indultunk az ország több területén. -3. -3 volt éjszaka? Jó Isten. Igen, és 7-16 ez a délutáni, tehát megint ilyen megosztott lesz az ország hőmérsékletben. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldó ZRT támogatja. Saldó.hu. Na, oké, bezárjuk itt Kuki csajait, mert mindig ki vannak nyitva, ilyen kis... Jók? Valami szörfdeszkás csaj nyilván, tudod, tehát, hogy így nagyon fehér homok, nagyon kék víz, igen, és nagyon nabbarnitottan szörfözik egy kislány. Azzal a háttérrel nem tud rossz lenni. Igen, hogy állunk a játékkal, mi a helyzet? 1-0-ra vezetnek a hallgatók. 1-0-ra mennek a hallgatók. Igen. Hát tegnap volt ez a kimért picit lassú játék. Ja, tényleg, az vicces volt. Több hallgató megírt, hogy szerintük megírt a Krista is, amit akart mondani. Igen, na megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. 3-4. Ezt most miért mondtam, hogy 3-4-7? Hát már tudjuk, mennyi az idő. Való, jó reggelt. Hello. Jó reggelt. És reggel. Most kapcsolódik be. Az még nem tudja. Ciao, hello. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Hello. De rosszul látlak én téged Skype-on. Csabi? Így van. Csabi, honnan hívtál minket? Budapestről hívtál. Aha. És mi a foglalkozás? Most éppen onnan. Éppen innen. Hát komolyan mondom, most sietődjék meg, hogy nem ismeritek meg a hangomat. Hát hajrá Perkupa! Hát gyerekek! Művész úr! Hello! Csabi! Az opera énekes Csabi? Igen! Nemzetközi turnéból visszatérve? Most éppen itt van, igen, hál' Istennek. Most éppen itt van. És hát azóta is küldözgettem az SMS-eket, mert egy dögre kevés a családba, úgyhogy muszáj volt még egyszer így... Megpróbálkozni, hogy hát, ha sikerül végig. Jaj, aranyos, hogy az 5. után fekete listára tettünk is azért. Így van. Így már így, mint hogy leraboltál bennünket, most már többet nem tudunk adni. Igen, egyébként eddig is attól féltem, hogy most is lehet, hogy fekete listán vagyok, mert nagyon-nagyon sok SMS, de azért most úgy lehet, hogy mégsem, úgyhogy örülök neki. Na, ja, hogy írtál, hozzászóltál a témákhoz, és nem lettél beolvasva, erre gondolsz? Hogy... Nem, hanem, hogy rendszeresen hallottunk benneteket reggelenként, és mindig küldözgetem az SMS-től, sziasztok, játszani, sziasztok, nyugodtan hívjatok, mi? Ja. Lényeg az, hogy hosszú-hosszú próbálkozások után azért csak beérett ez a gyümölcs, hogy másodszorra is van lehetőségem veletek találkozni ebben a fekete-fehér, igen, nem játékban. Uh-huh. Kivel játszottál először, én már nem is emlékszem. Veled? Hát Balázs, nem emlékszel? Nem. Nyilván kikaptam. Nyilván kikaptam. Persze. Jó, de akkor most nem nekem kell belemenni egy teljesen reménytelen meccsbe, mert aki már először nyert, az már nem annyira izgalmas játszani, mert tudjuk, hogy akkor az valószínűleg másodszorra is megnyeri. Úgyhogy akkor én most pihenek. Kivel játszanál? Janit, paskolnám el, ha lehet. Paskoldálja. Na, mennyi végig rajtunk akkor szépen most? Mennyi végig rajtunk? Oké, Csabikám, figyelj ide, akkor indítjuk az órát, jó? Legyél azért ügyes, és készültél énekkel? Mert tudod, hogyha már hozzánk bekerülsz, akkor már... Akkor dalolni kell. Valami énekelnek kell. Hát majd attól függ, hogy milyen lesz a kezem majd végén, tehát meglátjuk. Ja, hogy sikerül a játék. Oké, na jó van, figyelj, akkor 3-2-1, tessék. Premier lesz mostanában? Janikám, lehet egy kérdésem? Parancsolj, hallottad az én kérdésemet? Mert én is kérdeztem. Milyen kérdés? Persze. Premier lesz mostanában, Ausztriában? Hogy ne lenne, csak egy jövőre. Viszont én kérdezném, hogy mondanak ad az a név valamit a tornakápolna. Állítólag jártál ott. Persze. Hozzá Rocker Zsoltival tartod, mivel a kapcsolatot? Ritkán. Nagyon ritkán. Ti ismeritek egymást? Hogy tetszett az a gyönyörű neked? Legyél udvarias, válaszolj a kérdésemre. Ismeritek egymást? Nagyon jó kérdés. Majd várom a választ. Van válasz a kérdésemre? A kérdésedre a válasz az, hogy remélem, hogy egyszer meg fogom ismerni, remélem. Parancsolsz? És milyen helyzet a csokoládé sülőpörköltet? Szeretted a csokoládé sülőpörköltet? Hogy micsodát? Csokoládé sülőpörkölt. Ott az igen, szép volt, Jani. Az év győzelmét aratod. Micsoda nyomás, gyerekek. Ez egy ilyen klasszikó, gyerekek. A Real Madrid bevette a Barcelona 16-osát, és nem engedte kiszökni a labdát. Sorozott, ütött, vágott, pattogott, torokra ment a kis pitbull, és a nagy dándogot leterítette a végén. Tehát csak állt a dándog, ment elő. A kicsi pitbullot ugatott, körbeszaladgált, harabdált, rámordott. Jó volt. A végén csak megtaláltam a tökét. Csabikám. Gratulálok. Jó volt. Úgy csináltam, de nem is akarád meghallani a kérdést. Tehát ez egy jó taktika, de hát János nem engedett, nem adta föl, és ez ment előre, menetelt. Ez egy nagyon... Én meg aztán én meg zavarabb értem, mert nem akartam illetlen vagy tisztelettel lenni. Azt hittem, hogy ez működheti, de természetesen igaza volt. Ment előre a kis pitbull. Nem engedett el. Igen, fura lett volna teszádul, hogy a kussal jáma hagyd kérdezni. Na hát akkor a szomorú repertoárból. Így van, valamit, a halál megkopog az ajtón, vagy valami. Igen. Ha nem tudok én megjavulni, jó ember lenni, ha nem tudok én úgy, mint mások éjjel hazamenni, így én után azt az utcát százszor végigjárom, arra van tömetve az én boldogságom. Ezért nem járok soha operába. Ez az oka. Jó, de ez vérszegény volt azért hozzád képest, ha nyertél volna, nem így énekelsz. Szóval ez egy ilyen vesztes ének volt most ilyen pillanatban. Tehát nincs mit tenni, Csabikám, kikaptál, úgyhogy. Ennyi. Gratulálok. Nagyon köszi. Vigyázz magadra. Sok sikert. Sziasztok. Ciao. Hajrá, kupa. Hát... Ennyi. Végre egy pontot visszaszereztünk Csabitól. János, ez egy nagy győzelem, azt kell, hogy mondjam. Olyannal játszani, aki már egyszer legyőzött minket, és ilyen önbizalma van, és meg se akarja hallani a kérdést, de egy kicsit koncentrálni kellett egyébként. Kis pitbullként, kis csivavaként mentél, és marcangoltad az óriást. Torokra. Ugattad, körbeszimatoltad, martad. Szaladtál utána, ő már rohant el, de te mentél utána, kapartál, szűköltél, és... És most körbe pisilheted. És fekszik a nagy dándog, te meg ott kaparsz így körülötte. Időként oda szaladok a teteméhez, kicsit megrángatom, kicsit megszagolgatom, ő már az enyém. Igen. Jönnek is az SMS-ek egyébként. Szép volt, Bali. Másik SMS. Szép volt, Bali. Küldtelen is. Köszönöm szépen. Teljesen jó. Abszolút megérdemeltem vagyunk. Na jó, van 6 perc, pontosan 7 óra. Jövünk nem sokára hírek után. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, jó? Hogy a metró felújítás második napján van-e valami? Az első az nagyon zöggenőmentesen ment, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt, ahogy ezt a főváros egyelőre megoldani látszik, hogy jól oldotta meg, hogy így mondjam, reméljük ez a másik, vagy a következő napon is így lesz. Tegnap zöggenőmentes volt. Igen. Mondhatni kisebb-nagyobb fennakadásokkal nyilván, de megugrott. Szerintem minden ember a nevében mondhatom, akik tömegközlekedési állnak, hogy rettegtünk ettől a naptól. Aztán valahogy lezajlott is. Valahogy lezajlott, igen. Na, jövünk mindjárt a hírek után, 5 perc, pontosan 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió 1-en, folytatjuk. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Több témánk is lesz ma reggel. Az egyik az 9 óra után, és mindenképpen beszéljünk róla, mert egy érdekes kísérletet végzünk majd. Ami, hát nem tudom, milyen kategóriába soroljam ezt a kísérletet. Életveszélyesbe. Utána járunk egy legendának. És ezt élőadásban teszteljük, de ez most nem a tesztel elkerolt, hanem egy ételteszt lesz majd. Mert ugye van a svédeknek, és ez nekünk egy dédelgetett álmunk már, csak nem tudtuk megszerezni. Van a svédeknek egy nemzeti ételük, ha lehet így mondani. Ez az úgynevezett erjesztett hering. Na és akkor aki azt mondja, hogy a pacal fogyaszthatatlan, az gondolja. Igen. Ez a szürstromming, vagy nem tudom, hogy mondják ők egészen pontosan. A szürstromming biztos svédül egy kicsit ezt máshogy kell ejteni. Aminek a lényege tulajdonképpen, hogy a világ egyik legbüdösebb élelmiszere. De megnyer minden versenyt, nem nagyon találnak nála jelen pillanatban büdösebb élelmiszert. Hosszú hónapokon keresztül erjesztik ezt ugye a svédek, majd utána ezt konzerven csomagolják, és aki érez magában elég erőt, az megeheti. És ők éreznek, mert szeretik. És ők éreznek, és rengeteg videót láttuk mi már az évek alatt, amikor ezt próbálják különböző ilyen kulinárisabb vénával megáldott világutazók, szakácsok, séfek kipróbálni, és hát bődületes az eredmény. Tehát egész egyszerűen elképesztő videókat találtunk, amikor is balra-jobbra dőlnek, legutóbb láttuk egy családot, ahogy ők ezt kipróbálják, anyuka rosszul van, apuka rosszul síró van, sírnak a gyerekek, és mindenki borzalommal próbálja átélni azt, amit érez. És nagyon régóta dolgozunk azon, hogy szerezzünk valahonnan egy ilyen konzervet, mert nem egyszerű egyébként ezt megszerezni. Az, hogy nem tehetik repülőre például. Igen, tehát igen, nem lehet felszállítani, mert ugye a nyomáskülönbség miatt ez felrobban, és onnantól kezdve vége a repülőnek. Igen, tehát nem engedik ezt a konzervet, igen, nem engedik repülni. Ez felrobban és vége van. Ez csak autóval lehet szállítani, repülővel nem. Na mindegy, a lényeg tulajdonképpen, hogy szereztünk egyet hosszú-hosszú kutató munka után, és nem, hogy szereztünk, igazából egy hallgató küldte és adta nekünk végre, mert tudta már, hogy ezen mi dolgozunk egy ideje, és itt van a konzerv, megérkezett. A kis gömbölc, mert hogy látszik egyébként, hogy tényleg az eredési folyamatok már beindultak a konzerven belül, mert hogy nagyon szépen ki van dudorodva minden irányba, úgyhogy már van benne nyomás rendesen. Van benne nyomás, úgyhogy mi azt szeretnénk, hogy ezt 9 után megnézzük, leteszteljük és kibontjuk. Az első pont egyébként, amit a konzerv kibontásakor szoktak mondani, hogy bárhol, de zárt helyen ne. Tehát az lesz, hogy ugye becsukjuk akkor az ajtót, ablakot, tehát bátrak vagyunk, nem? Akkor úgy kezdjük. Hát azt mindenképpen úgy kell csinálni, persze. Hogy akkor legyen húzatja. Tehát az van, hogy ne bontsd ki zárt helyen. Ez mindenhol, minden konzerven rajta van. Szerintem akkor legyünk bátrak. Hát persze, hát ez így kell, így kell. Persze. Beszélünk majd arról, hogy készül. Ez tényleg döbbenet, hogy ezt ők meg tudják enni és szeretik. Nyilván nem minden svéd, de hogy náluk ez egy teljesen elfogadott olyan nemzeti étel, amit ők egyszerűen kinyitnak, és hát valószínűleg ebbe születsz bele, megszokod, ahogy apád ette a sprotnit, vagy a ruszlit, igen, ez egy gyöngyhagymás hering, vagy mi volt, egy ilyen vödörbe lehetett kapni, és egy borzasztó íze volt. Ha ebben nősz bele, akkor ezt egyszer megszokod, és nekik ez teljesen természetes. Mi ezt 9 óra után kipróbáljuk. És hát ezt kibontjuk, igen, nem gondolom, hogy megkóstoljuk, mert odáig nem jutunk el. Egy ilyen nyúlós, szószós, hát borzalmat kell elképzelni. Azt mondják egyébként, hogy az olcsó kategóriájú konzervekben még a halakban benne van a bérrendszer is. Hát nem a macerás, érted, ott most mit takarítsanak a rajta? Úgyis rohad az egész. Úgyis rohad, úgyis erjed. Úgyhogy direkt nem eszem ma reggel semmit. Tehát abszolút fel vagyok erre. Ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy átlép egy olyan inger küszöböt, amit tényleg rosszul vagy. Nekem nehéz elképzelni, hogy van olyan szag, ami annyira kiüt, mint amit mi a videókon láttunk, hogy brutálisan kiüt. Tehát, hogy elképesztő az a hatás, amit ez kivált belőled, és hogy balra jobbra dőlsz, és nem bírod elviselni. Úgyhogy lesz erről videó is, fölrakjuk majd a Facebook oldalra. Több internetes portál, angolszász portálok évekkel ezelőtt nyitották már, akik kóstoltak, mert akik kipróbálnak ilyen városi legendákat, hát elképesztő az eredmény. Azért érdekes, mert egyetlen egy olyan videót nem találsz, ahol valaki jó szájízzel nyitja ki. Érted? És így falatozik belőle, hogy azt mondja, hogy gyerekek, kamu az egész. Tehát, hogy ilyen nincs. Egyébként a svédek tűrőképességéről meg annyit, ezt pont tegnap meséltem Janinak, hogy nem ez az egyetlen ilyen ételük, van egy olyan, amikor a fókát szegényt kiveszik a bőréből. A fóka bőr körbe halott tengeri madarat tesznek tollasan, tehát hogy nem csinálnak vele semmit, rávarják a fókabőrt jó szorosan, és ezt egy 3 hónapra elássák. Érted? És kész van, és azt mondják, hogy ez, hát hogy ez hogy valami micsoda csemege. Nyilván ez az kell, hogy hát valószínűleg akkor éppen éhínség volt, és találtak ezt azt a parton. Ja. És akkor abból próbáltak olyan kaját csinálni, mert egyébként ugye ennek az erjesztett herénynek is alapvetően az a történet, hogy ez az erjesztési módszer azért alakult ki, mert drága volt a só. Tehát sóval is tudták volna tartósítani, de hát azt nem tudták megfizetni, úgyhogy valami ki kellett halálni helyette. És az erjesztés az meg ott volt. Kéznél volt, nem tudom. Hát 9 óra után gyerekek, meg belenézünk akkor ebbe. Belenézünk és kibontjuk. Aki bátor velünk tart, Zsülti, akkor azt maradhatsz, de feloldozást kapsz. Hát azt mondják, hogy a kanyarban nem vagyunk mi, a mi kis párpusztai. Ja, semmi, nem. Ugyanúgy, hogy van egy csípőségi skála, ugyanúgy van egy ilyen büdösségi mérce, ahol ezt így mérik, és hát sehol. Tehát az első 100-ban itt belül vagyunk. Semmi, 100-ban nem vagyunk. Tehát amit az eszkimók is, meg a svédek, meg nem tudom, néhány ilyen urál közeli népség eszik, ahhoz képest az most egy kis párpusztai van, mi sehol nem vagyunk igazából. De tényleg, vagy szeretem az olyan dolgokat, amik kicsit kimozgatnak a komfortzónából. Hát ez kifog. Ez kifog, és nagyon sajnálom, hogy sajnos a fogyasztás részében már nem tudok mellétek állni. Nem akarom megkóstolni. Dehogy ne. Hát egy falatot. Egyetek apu kedvér, anyu kedvér. Ja, csak egy picit, egy jó kis. Szerintem nem jutunk el odáig. Nem jutsz el odáig. Nem jutsz el odáig. Muszáj. Sansztalan vagy. Na. Meg kell kóstoljuk. Egy falatkával. És mi van, ha ez maga a csoda? Ez olyan, mint a durián gyümölcs. Igen, a durián is megfejtették, hogy mi miatt ennyire büdös. Igen. Na, azt se lehet sehol szállítani. Viszont állítólag olyan mennyei édes belül. Hát most onnan tudod. Egy borzalmas előjáték után egy csodálatos orgazmusra. Érted, összeállod magad olyan büdös, de utána valami csoda. Jó, lesz live egyébként, meg csinálunk a Facebookra is egy videót, úgyhogy lesz. Oké, ez az egyik témánk, több is lesz. Milyen időnk lesz, Feri, ezt mondom? A mínuszból indultunk, de 7-16 körül lehet majd. Most már kezdve felhősödni, holnaptól meg eső. Sájna. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na, itt vagyunk, a másik témánk pedig 8 óra után lesz majd, ami egy kicsit komolyabb. Nem tudom, hogy tegnap láttátok-e az ATV Egyenes Beszéd című műsorát, ahol ugye Róna Jegon a műsorvezető, és hetek óta keringenek ugye most újabb zaklatási pletykák az egyik budapesti színházzal kapcsolatban, a színház művészeti vezetőivel kapcsolatban, de mindez idáig senki nem vállalt ezt névvel arccal, rengeteg komment, rengeteg hozzászólás, rengeteg cikk született, hogy Marton ügye után újabb nagy szakmai potentát érintett ebben, és előbb-utóbb ugye mondták, hogy előállnak nevekkel is azok, akik nyilatkoztak, de valahogy senki nem tette meg. Viszont tegnap megtört a jég, és az Egyenes Beszéd című műsorban egy táncos színész vállalta, aki egyébként már nem él Magyarországon, a Kanári-szigeteken él, és megnevezte nagy nyilvánosság előtt azt az embert, aki őt zaklatta, és elmesélte a történetet. Én ismerem a fiút egyébként, mert hogy szakmabeli, táncos, kereskedelmi tévében is dolgozott. Hosszasan beszélgettünk egyébként tegnap, úgyhogy 8 óra után felhívjuk, hogy elmesélje, hogy egészen pontosan mi történt. Ő névvel vállalta azt, amit eddig egyébként senki sejteni lehetett, sejtések, feltételezések voltak, de nevet soha senki nem mondott. Ő viszont tegnap elmondta, úgyhogy ma beszélünk vele, felhívjuk 8 óra után. Az illető a név elhangzása előtt lépte meg ezeket a lépéseket, hogy fölmondott, akkor most már az ő nevét ki lehet mondani, vagy perre számíthatunk? Nem, hát ki lehet mondani, persze. Hát ő azt állítja, nem mi állítjuk, hát ő állítja azt, hogy az Opera Színház igazgatójáról van szó, Kerényi Miklós Gáborról. És ő még ezelőtt lépte meg, tehát még el sem hangzott a neve, és ő már akkor azt mondta, hogy akkor feláll a székből. Kire gondolsz most? A Kerényire. Igen, hát igen. Hát ő a nyugdíjazás, hát hetek óta zajlanak ugye a cikkek, ő már a nyugdíjazását kérte, most Szentpéterváron van egy bemutatónál, de kérte, hogy nyugdíjazzák, és visszautasította a vádakat, és erre minden lehetősége megvan, amíg ezben nem bizonyosodik, ugye az ártatlanság vélelmenek is jár természetesen, de visszautasítva minden vádat, ő fölállt, és a nyugdíjazását kérte, azt mondta, hogy Szentpéterváron van egy bemutató, utána hazajön és rendezi az ügyet, és minden energiáját energiáját arra fordítja, hogy tisztázza magát. Amire minden lehetősége megvan, hiszen nyilván eddig ez csak egy vád, ami most már nem vád, ugye a fiatalember szájából, hanem ő ezt tényként kezeli. 8 óra után felhívjuk, hogy elmesélje a történetet. Viszont egy kicsit vidámabb azért, így olvassátok, hogy mi történt a Dömsödivel már megint, gyerekek? Hát zajlik az élet a Dömsödieknél, gyerekek. Egy polgármester körül mindig történik valami. Szenzációs az ügye egyébként, mert hogy úgy keveredett bele egy rablásba, amit nem ő követette meg, nem az ő felesége követette el, csak kinézték a kecót, ugye? Jól mondom, erről van szó. Abszolút, az ő szomszédja, hát hogy is mondjam, egy aranyvásárlási bizniszt tartott otthon. Jött egy illető, aki azt mondta, hogy jó napot kívánok, van nálam egy aranytömb, tetszik-e érte adni 5 millió forintot? Mondta a szomszéd, hogy boldog örömmel, oda is adta a lóvét. Reális, nem van nálam egy aranytömb. Nagyon értem, jól indul a történet. Várjon, itt van a kis fiókból, kiveszek 5 milliót otthon, de mindegy, megkötetett az üzlet, de a szomszédnak gyanús lett, hogy az az arany nem is igazán arany. Uh-huh. Ezért rázárta az ajtót az eladóra, az arany eladójára, aki bent az 5 millió forint állt, és lement szólni a rendőrségnek. Ekkor az átverő ember az 5 millió forinttal átmászott az erkélyen keresztül a Dömsödi feleségének a lakásába. Hogy ugye az volt a menekülési útvonal, ekkor már jöttek a rendőrök, meg minden, az emberünk kitörte az ajtót, és ugye elmenekült. Jöttség Jason Bourne. Figyelj, ott ér. És akkor visszament, mert ugye ő... Várjál, ez volt azt hiszem március környékén fél éve, és ugye keresték a pénzt, mert azt nem találták meg, azt hitték, hogy elvitte az ember, de őt elkapták a rendőrök, nem volt nála a pénz, és most ez a drága aranyos ember az 5 millió forintnak a idézőjelesen mondom jogos tulajdonosa, fölhívta a közös képviselőt, hogy ő szeretné megtéríteni azt a kárt, amit az ajtó kirúgásával okozott. Mondták a Dömsödiek, hogy 200 ezer forint lesz. Erre mondta az emberünk, hogy ő viszont meg is nézni, hadd nézze már meg az ajtót, hogy milyenre cserélték ki. Igen, lehet, hogy 200 ezer forint. És megpróbált visszamenni. És megpróbált visszamenni a pénzért, és akkor a Dömsödinek állítólag itt lett gyanús a dolog, és elkezdte keresni a pénzt, és meg is találta. Na mindjárt megkérdezzük, mert hogy itt van a vonalban. Polgármester úr, jó reggelt kívánunk újra! De aztok nem én találtam ki ezt a hülyeséget. Esküszöm, hogy ezek persze velem megtörténnek. Nagyon jól működik a PR gépezet, mert két-három hetente hívunk, hogy mi történik. Lassan rovatod lesz nálunk. Igen, lassan rovatod lesz. Gyerekek, eltöltöttem Hajdú Péter mellett 10 évet, megtanultam a szakmát. Egy kis ujjadban van. Na, meg lett akkor a zsákmány? Tényleg? Igaz, amit a bulvárlapok is írnak, hogy órákig számolták a rendőrök a szatyorba dugott papírpénzt? 5 óráig. Azt mondták a rendőrök, hogy nagyon ritka becsületes megtaláló, és amikor este 10 órakor végeztünk, azt mondták, hogy nem is olyan nagy baj. És akkor ott leszámolták az 5 millió forintot, tényleg? Hát nem az, hogy leszámolták, hát szét kellett szedni. Hát az ott volt fél éve már egy papírzsákban ázott. Egyrészt szét kellett szedni laponként. A német, az euró az viszonylag könnyen szétjött, a forint az nehezebben. A ragaszkodik tehát az jobban oda, igen, az olyan nyálkás volt. De várjál, az ember az egy papírzacskóba tette bele a WC öblítőbe. Hát miért? Nejlon zacskóba, ja. De nem volt vízhatlan. Aha. Na de nem ez, és akkor szegény rendőröknek, szegény helyszínelőknek darabonként fel kellett írni a sorozatszámot. Tudjátok, milyen hosszú egy eurósorozat száma. Tehát kezdődik valami betűvel, hogy X vagy A, és akkor utána jön egy marha hosszú szám. Ezt el kellett írni. És akkor, amikor este 10-kor végeztünk, akkor a jegyzőkönyvben összeadták a számokat, és összeadták a papírt is, és két darab 20 000-essel több volt. És hát akkor ott volt a legnagyobb baj, hogy meg kettő összeragadt közben, és akkor még egyszer újra kellett számolni lista alapján. Hát ez valami iszonyat. Tehát nem szabad becsületes megtalálónak lenni. Mondtam is a helyszínelőknek, hogy ugye amikor csajoztok, akkor nem az ilyen szövegeket adjátok elő, hogy hát a mi munkánk 5-6 óra pénzszámlálás, tehát borzasztó van. És akkor a szomszéd visszakapta? Tehát akkor ez az ő pénze, nem? Vagy hát ez őt hát illeti? Persze, a szomszéd ezt vissza fogja kapni, csak hát ez azért volt drámai, mert amikor a betörő kiszabadult az előzetesből, gondolom én, akkor jött mindenféle trükkel, hogy meg akarja csinálni az ablakot. És hát az külön fájt, hogy hülyének néztek, tehát azt hitték, hogy ezt én simán beszopom, és hát innentől kezdve nem volt mese, meg kellett találnom a pénzt, mert ha nem találom meg, akkor ő találja meg a családom, tudod? Tehát azért ez nem egy jó történet, tehát ha nem találom meg, akkor elég rossz napjaim lennének. Mert igen, hát akkor ő visszament volna máshogy. Tehát először kérte, hát aztán megérkezett volna máshogy, persze. Hát ma már ennyi pénzért visszamennek, tehát vagy így, vagy úgy ajtóstól, családostól, de visszamennek, nem? És figyelj, te az nem tűnt fel, hogy kétszer kell húznatok mindig a WC-t? Mert hogy nem megy le elég víz. Ez ki volt? Ez a Jani volt? Persze. Lehet, hogy a süteményhez értesz, de a WC-szabtályhoz nem. Pont azért kérdezem, mert értek volt. Abban is nem, nagyon jól hát egyébként nem mondasz hülyeséget, tehát ennek lehetett az űrtartalma körülbelül 5 decik, mindig annyival kevesebb vízben. Így van, hát ezért. Nem vettük észre. És amikor megtörtént az eset, akkor nem vizsgálták át a rendőrök a lakást? Nem keresték a pénzt a WC-t? Hát nem a rendőrök, hanem a károsult, akiért ellopták a pénzét, hát az minden szétszedett, leszerelte a hír a gázkályháról az égőfejet, minden szétszedett, ott volt 3 órán keresztül, izgatottan, ilyen extázisban járt fel alá, és szedte szét a lakást, én meg néztem, hogy milyen a lábnyoma, és akkor mondta nekem, hogy megkapom a pénz felét, ha odaadom neki, mondom, te azt tett, hogy megtaláltam, és elloptam, tehát te meg is sértett. Több ilyen zsé-kategóriás akciófilmet kéne nézni. Igen, de mit kéne? Több ilyen zsé-kategóriás akciófilmet kéne nézni. Tehát a budiba tartályban elrejtett sét, egyébként nagyon-nagyon-nagyon klasszik. Igen, csak az a baj, hogy majd amikor te is idősebb leszel, és még intelligensebb leszel, mint most vagy, akkor rájössz arra, hogy ez egy nejlon zacskó, és nem rakod be a budiba, mert elázik. Tehát ezt eleve kizártam. Mikor ránéztem a budira, mondtam, hogy nem rakja, mert az akciófilmekben eleve olyan zacskóba rakják el a fegyvert meg a kábítószert, hogy az ne ázzon el. De ez a pasas nem tudta, hogy el kell rejteni, hát ez menekült, és akkor rúgta be a lakásajtót, és akkor került be ebbe a bérelt lakásba. Na mindegy, szóval így nagyon vicces, de azért a kislányom, amikor meghallotta, hogy meg a feleségem, hogy milyen veszélynek voltak kitéve, akkor egy kicsit ideges. Persze, hát akkor az ember azért nem szorakozik. A szomszéddal is megérne azért egy beszélgetést így végrehajtani, hogy a legközelebb bármit ajánlanak neki, nem tudom, edénykészletet 900 000 ér meg, víztisztított 1,5 millió. Tehát hogy azért úgy fusson egy kört, ne ugorjon bele mindenbe. Tehát adok egy aranyrudat, adj 5 milliót, azért ez így nagyon rosszul hangzik. Nagyon rosszul hangzik. Nem akarom megbántani a szomszédot, de Remikú tesztel választott. Nagyon. És milyen szerencsé, hogy lehet, hogy hallgat bennünket. Hát is hív majd egy jóféle pohárborra. Igen, szóval azért meg kell, hogy szólaljon egy sziréna, hogy figyelj, adok. Van nálam egy aranyrúd, adjál már érte 5 milliót. Szóval jó, ennek még, hogy ez még mindig működik, és erre még mindig bedőlnek emberek, ez egész egyszerűen. Nem hívott még át, hogy megnézze a Szeuzó kincseket? Vagy csinálom a torinói lefel? Nem, egyébként nincs otthon mostanában a szomszéd, tehát én néztem, hogy nem olvasta le a vízórát sem. Valószínűleg termék... termékbemutatókra jár, és felvásárolja a 900 000-es edénykészleteket, és mindenféle dolgot. Mi van a Szűzmáriával? Én még például nem vettem aranydudat még soha az életben, igen. Mi van a Szűzmáriával? Könnyezünk még? Hát nagyon röstelem, de azóta sem néztem meg, mert rájöttem egyébként. Ez neked munkaköri kötelesség. Egyrészt nem, mert nem önkormányzati feladat a Szűzmária, ezt én már mondtam nektek, nincs benne a törvényben. Másrészt, hogy mondta a Balázs, hogy jön, és akkor gondoltam, hogy ne nézzem meg kétszer, mert másodszorra már unalmas. Ja, hogy akkor elmegyünk együtt, jó, ezt még nem sikerült szervezni, akkor elmegyünk együtt. De a turizmus még zajlik, tehát még mindig mennek buszok, vagy lecsengett a dolog, és most már kevesebb az érdeklődő? Annyira kínos a történet, pont 56-os megemlékezés volt a szobor szomszédságában, és ott volt egy turista busznyi közönség, és át nem néztek volna. Tehát egyszerűen nincs rugalmasság a környező turizmusnak. Tehát jönnek, mennek. Igen, de tehát te hiába csinálsz bármit a településen, senkit nem érdekel. Semmi, mondhatsz te bármit ott megcsinálsz, bár mindenki a Szűzvári mellé menj. Na jó, na most figyelj. Már nem tudok mit kitalálni, komolyan. Jó, hát úgyis beszélünk 2-3 hétről, mert valami történik felétek, úgyhogy mindenképpen hívunk. Gábor, jó munkát nektek, köszönjük szépen, hogy elmondtad, és hogy ilyen korán elértünk. De néha dolgozunk is, komolyan. Jó, hát az is. Jó, persze, jó, az jó, hát ez jó, hogy elmondtad. Tudom, hogy ezek a választások. Igen, ezek a választások, ezt nem árt hangsúlyozni tényleg. Gábor, vigyázz magadra, köszi. Ciao. Hello. Dömsödi Gábor, köszönjük szépen. Azért az meleg, amikor tényleg így kipakolsz őt, és megszólal a sziréna, hogy na most vagy megtalálom, vagy tényleg visszajön valakiért. Amikor gyanúsá válik, hogy ő el akar jönni megnézni az ajtót, tehát ebben azért az a kemény. És tudod, hogy valakkor ott van a lakásodban, meg kell találni. A Budi az első, amit megnézek. Ja, de nem, annyira, a szekrény alatt hűtőben Budi. Tehát hogy ezt azonnal át kell, hogy nézzed. Na jó, 7:30 pontosan jövünk mindjárt. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el nekünk a pénzmosás új formájáért. Tehát többen egyébként tényleg. Abszolút, igen. Jövünk mindjárt, jó? 7:30 pontosan. A Rádió Egyen. Balázsi. 3:48 pontosan. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió Egyen, Egér út város felé. Elesett buszos Dani, köszi, hogy elküldted. Metró hírek, minden jó, ugyanúgy, mint tegnap Zoli Bajáról. Hát Baján nyilván kevésbé érezze ezt a dolgot. De gyerekek, nem írnak a hallgatóink, hogy elkeseredetten állnak a megállóban, nem érnek be, elkésnek. Hál' Isten, ez működik. Kivéve az MSZP-nél. Nézzétek meg a Trüdko riportját. De van majd, de nincs. De van, nincs. De hát jól megy a forgalom. De van. Hát most az óriás káosz. Közben állok. De nincs káosz, mondja a Trüdko. Hát nincs. Hát rendben, kivéve. Nem látom. Mi a baj? De mi a baj? Most nincs baj. Minden, amit ezek csinálnak. Minden. Nagyon jó. Viszont egy érdekes cikket akarok veletek megosztani. Nem baj, egy kicsit utána olvasok, mi a dolgoknak. Nem haragszatok, hogy mi, ha behozott cikkeket, amiket olvastam. Nem most. Egy internetes portál, nem is tudom pontosan, hogy ki, de mindegy is kiszámolta, hogy mennyi időt nyerünk, ha 130 helyett 170-nel vagy 180-nal megyünk. És a cikk azért érdekes, mert nagyon fura és bizarra lélektana annak, amikor te hétvégén autóba ülsz, és néha én is érzem magamon. Ha a családdal megyünk, és ezt biztos ti is érzitek, bár Jani inkább ugye anyós ülésen ül, de hát attól még nyilván érezheti, meg mi, akik vezetünk, hogy valahogy gyorsan akarsz odaérni, mert azt érzed, hogy lemaradsz valamiért. Átragad rád az utazási stressz, nyomod a gázt, menjünk már, induljunk, és az autópályán is a vérmérsékletedhez képest azért temperamentumosan vezetsz, mert azt gondolod, hogy szeretnél gyorsabban odaérni. Hogy ennek mi a pszichológia igazából, mindegy is, hogy magát az utat akarod letudni gyorsabban. Két gyereket a hátsó ülésen. Vagy a két gyereket hátsó ülésen, és a lemerülő laptopot és az ordítást. Mikor ott leszünk, akkor... Vagy előbb akarsz belecsobbanni a Balatonba, vagy azt gondolod, hogy elfecsérelt idő, amit utazással töltesz, minden esetre azt látod, hogy felmész az autópályára, mindenki rohan, mindenki stresszel, a kicsiket lenyomják a nagyokat lenyomják a még nagyobbak, az M7-esen minden hétvégén baleset, azt sem mondjátok, hogy normális, hogy nem lehet úgy menni, hogy legalább egy hétvégét megússzál. Tehát van egy ilyen kollektív, rohanjunk, legyünk túl, érjünk oda történet. Ugye ezt érzitek egyébként magatokon, amikor mentek? Persze. Mert hogy az a tök fölösleges 2 óra mondjuk, vagy 3 óra, mondjuk egy Debrecen vagy anyámhoz elmenni Békés Csaba utára, az 3 óra gyötrelem, érted, az úton, mert már tényleg a két srác, mikor érünk, de mondom, amikor ott leszünk. Egy ilyen kidobott idő az ablakon. Igen. Tehát ezt le akarod hozni, és akkor azt gondolod, ha jó gyorsan mész, akkor egy csomó idővel korábban oda fogsz érni. Náluk, hogyha gyorsabban akarunk menni, akkor annak az oka általában az, hogy már bevizionáljuk előre a dugót, amivel időt fogunk veszíteni, és azért megyünk gyorsabban, hogy ezt az előre elveszített időt, nem biztos, hogy lesz dugó, de mi már úgy kalkuláljuk, hogy lesz. Akkor ezt valahogy visszanyerjük. Igen, vissza akarod nyerni, mész a seggében, nyomod, és ugye balesetek 30%-a gyorshajtásból adódik még mindig, és az autópályán is ugye a ráfutásos baleset a legtöbb, tehát nem rohannál ennyire, nem mennél a seggében, nem akarnád letolni, akkor nem lenne ennyi, mert lenne időd megállni. De ennyire egyszerű, ha mindenki tartana, mit tudom, egy 30-50 métert. És megdöbbentő az a számadat egyébként, amivel ez az internetes portál kijött, Nem, mondhatsz különböző sebességet, tehát ugye arról szól maga a táblázat, hogy mennyit tudunk megspórolni a 130 helyett 140-nel, 150-nel, 160-nal, 190-nel megyünk egy adott távolságon 130 helyett. Tehát... ugye ez átlagsebességet mér mindig, tehát a tényleges időt nem tudod, mert hol 160-nal mész, hol 190-nel, de nagyjából mondjuk egy 180 kilométeres utat te végig 180-nal teszel meg 130 helyett, ő így számol. Aha. És egészen megrázó az, ami kijön, hogy mennyivel érsz oda előbb. Na, ha mondjuk 130-al megyek, 100 kilométeres. Nézzük először Jánosékat, 130-as táblánál mennek 110-el. Hát azért 129-en, csak pontosan szabályosan. De. Jó, de az autópályán néha bűnözünk. Na, hát nem mindig tudod tartani a 130-at, megnyílik az út, kicsit gyorsan vagy odalépsz, 140-150 azért sokan mennek autópályán, ismerjük el, nem? Jó, hogy ez... én azt akarom kiszámolni, hogy így fejben én mit gondolok arról, hogyha mondjuk jóval túllépem a sebességet, mennyivel érek oda hamarabb. Tehát 100 kilométeres utat teszek meg, ugye 130 kilométer per órával, ez az átlagos. Ha azt mondom, hogy én fölmegyek 160-ra, akkor az ugye 30 kilométer per órával több. Tehát itt van a táblázatban. De most azért én... Itt villogsz, itt van előttem a táblázat. Nem villogok, csak gondolkodom, érted, hogy akkor azt gondolnám, hogy az egy órás utat érted 40 perc alatt teszem meg. Tehát 20 percet fogok mondjuk rajta. Ja, hogy 20 percet nyersz. Igen, ehhez képest a valós adat. A választ pedig megtudjátok holnap 3-8-kor a Balázsik című műsor. Attól függ, hogy milyen adott távolságot nézel. Te mit mondtál, 100 kilométer. Tehát nézzük mondjuk egy 50 kilométeres távot. Ha 50 kilométeres távon te mondjuk mész 180-nal, akkor ez a számok nyelvén, Feri, mit jelent? Azt látom, hogy mondja meg. Jó, legyen mondjuk egy 150 kilométeres táv. Jó. Tehát egy 150 kilométeres táv, ha te kicsit odalépsz és mész mondjuk, még legyen egy 100 kilométeres táv, jó? Oké, okay. Tudod mit? Legyen egy 100, mert hiszen én pont ezt mondtam. Tehát 100 kilométeres távon egyébként, ha te mondjuk 170-nel mész. Uh-huh. Én már picit várom a választ. Én már nagyon. Ami azért egy nagyon komoly sebesség a Balatonon, akkor 8 perccel érsz oda előbb. Nem lehet. Hülyéskedj. 170 kilométernél 9 perc, bocsánat. Tehát 9 percet nyersz egyébként, ha te mondjuk Budapest Siófokot nem 130-ra nyered, nem teszed meg, hanem mondjuk 170 vagy 180 kilométer per órával teszed meg. De ha mondjuk egy 50 kilométeres szakaszon te 165-tel mész, mert úgy érzed, hogy rövid szakasz nyomni kell, akkor nem egészen 4 perccel érsz oda előbb. Megéri. Tehát, hogy megdöbbentő maga, hogy megnézed tényleg a táblázat, és megnézed, hogy mondjuk oké, van egy 50 kilométeres szakasz, ahol én 195 kilométer per órával megyek, mert nyomom neki, jó autóm van, baromi gyorsan tudok menni, rövid távon vagyok, mondjuk 60-ba kell lemennem az M3-ason, ha ez 200 km per órával teszed meg, csak hogy mennyit reszkírozol a büntetések mellett ugye a baleset, akkor körülbelül 8 perc az, amivel te előbb tudsz ott lenni, mintha egyébként simán 130-al mennél. Szóval egészen fejbevágóak az adatok. Ahhoz képest most nyilván, ahogy nő a távolság, meg nő a sebesség, úgy sok időt spórolsz. Tehát ha megnézzük, hogy 250 kilométert kell menned, és mit tudom, 250 kilométer per órával mész, ott már nyersz egy órát. De ez nem reális, nem ilyen távokat megyünk. Hmm. Tehát mondjuk a reális az egy balatoni táv, nem? Igen, vagy egy 150 kilométeres táv. Tehát ha 150 kilométeren mész, mondjuk 180 kilométer per órát, akkor nagyjából 19 perccel vagy ott előbb. Tehát, hogy nem sok. Na látod, nem. Én ezt nem csináltam, hogy 100 kilométeren is. Én azt mondtam, hogy ha nem 130, hanem 170-nel mész, akkor 20 percet nyersz, és nem nyersz. 5-öt nyersz. Most viszonyítással a kedvén nézzük meg, hogy 23 kilométeren 114 kilométer versus 123. Ez vagy mínuszban nem tudok lemenni. Igen, visszafelé nem megy. A táblázat nem számolta a BKV-t, és a táblázat nem számolt külön vadonékra. Nincs zárójelben vadon család. Akik a 100 kilométeres távot 112 kilométer per átlag sebességgel teszik meg, T-23 perc. Mi a bajsingó, vagyis mazsola kategória nincs. Nem, de tényleg meg hogy elolvasd, és akkor elgondolkozol, hogy mi a fenéért rohanok, és valóban átragad rád valami például az autópályán, hogy nyomnak, nyomsz, sietsz. Én is érzem sokszor magamon, a Vikimnak nyugi, tehát tényleg, de úgy valahogy baromira azt gondolod, hogy nagyon sokat nyersz. És nem. És 6-8 percért teszik kockára az emberek az életüket úgy, hogy Balatonon is. Hát látod, mikor én mondjuk szombat-vasárnap nem nagyon járok Balatonra. Imádom a Balcsit, de akkor kihagyom. De néha az ember belekeveredik egy dugóba, figyelj, bedarálnak. Hát 4 órát tudsz állni. Pont tehát állsz 4 órát, és agresszívek, és mennek, és tolnak. És azt mondta, hogy ember, haló, most te tudsz menni itt nagyjából 150, nem, mert végig áll az M7-es, hova rohansz, úgy se jut sokáig előre, akkor nyertél 6 perccel előbb lógatod bele a lábad. A Balatonban. És ez pont nem a lángososnál sok. Egyébként érted, 6 perccel tovább fogsz állni. Jó, de te odaérsz, érted, ők ez meg igaz, akik a lángososhoz érnének, és sorbálnának, ők még az autópályán fognak menni. Figyelj, mi? Igen, 9 perc alatt veszek egy sört és egy teket, a többiek meg arra jó, így lehéz. Itt van a kigyelásra. Mi például percfetisiszták vagyunk. Tehát, hogyha azt látom a GPS-en, hogy Móni faragott 2 percet, az előre kalkulált időből, én újra szerelmes leszek benne. De a GPS mindig túlszámol. De akkor is, hogy azt látok, és akkor két percet keresek, és így ránézek, és akkor mind a kettőnknek csillog, azt mondom, anya, apa, nem véletlenül választottalak. Annyira jó van. De Navi, tudod, hogy túlszámol mindig egy kicsit. Igen, igen, de aztán valahogy látjuk, hogy mégis sikerült előbb leérni 2 perce. Ó, de jó vagy. Azt mondjuk, mert én szeretem, mikor a navigáció látom, hogy mit tudom én, 18:26-ra érkezel, és akkor már csak 18:19, és akkor elindul egy gyerász. Mintha egyébként számítana, mintha számítana ez a pár perc. De nevet, föltöltjük majd ezt a táblázatot a Facebookra. Nézzétek meg, érdemes rajta elgondolkodni, hogy megére 6-8, na úszka mondjuk 10 perc a 170-nel mész, 100 km-es távon, hogy előbb legyél. Előbb legyél Balatonon. Azt írja valaki, hogy a MÁV diktálta ezt belénk. A MÁV nevelte ezt belénk. Mindig késik, így mindig azt érzem, hogy hamarabb kell indulni. Hát ezt elmondta a szóvivő is egyébként, igen. Igen. Nem számolhatsz állandó 160-170-nel. Igen, ezt mondtuk az elején, hogy a táblázat az nyilván egy átlagsebességet mér, néha lassítasz, de nagyjából ezek az időintervallumok azért jellemzőek lehetnek, és ez mindenképpen érdekes, hogy megérje. Megérje meghalni Balatonon mondjuk hétvégén, nem? Hát az nem. Mert hogy 8 perccel előbb legyél a Balatonon. Olyan szürreális, ezt most Bali szájából hallani, mi lesz a következő, ne villogjuk le 130-al közlekedőt a belsősávban, vagy indexértek a körforgalomban, kérdezte Ancsa Svájcból. Gyerekek, egyrészt javulok. Így van, egyrészt javulok. Komolyodik, érted, két gyerekre már oda kell figyelni. Kettő, mióta két gyerekül mellettem, azóta azért egészen más. Viszont ha egyedül vagyok. Akkor kiállok a 9-11-el a Balázsból. Akkor újra magam találsz. Na jó, 5 perc, pontosan 8 óra jövünk, mindjárt érek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk. És már is folytatjuk. Hol egy kicsit vidámabb, hol egy kicsit komolyabb témákkal, de hát mindkettő bele kell, hogy férjen ugye a reggeli műsorban. Azt mondja, hogy gyerekek, ez a halkonzerves történet nagyon durva lesz 9 óra után. Jó tanács, gumikesző legyen azon, aki kibontja, mert nem jön le a szag a mosás után. Ugye mondtuk, hogy megkóstoljuk majd 9 óra után a szürströmminget, ez a svédek nemzeti eledele, és hát elképesztő videókat látni az interneten, mi végre megszereztük, és hát brutális a szaga. Ez egy nemzeti étel, hosszú hónapokat dolgoztunk rajta, hogy meglegyen, elküldték, megkaptuk. 9 óra után kibontjuk, olyan videók vannak a netten, hogy felfoghatatlan az íze, a szaga, napokra megfertőz mindenkit, aki beleszagol. Mi 9 óra után ezt majd kibontjuk és megnézzük. Ákos, érik már tisztasági festés, ugye? Igen, ez lesz akkor majd 9 óra után. Milyen időnk lesz, Feri? 10-17. 10-17. Ez még ma egy kicsit napsütéses, de felhősödik, holnaptól eső. Ó, ez nem jó ír, köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Na, mi pedig ugye, ahogy ígértük, egy komolyabb témával folytatjuk, mert hogy... Hát azt gondolom, hogy vannak olyan történések Magyarországon, amiről nem szívesen beszél az ember, de kell róla beszélni. Nem egy szakma problémájáról van szó, hanem szerintem ez egy társadalmi probléma. Sokszor foglalkoztunk már mi is ezzel a témával, ugye a művész világban felbukkant zaklatási ügyekről beszéltünk. Azt gondoljuk egyébként, hogy ez valójában egy szélesebb körű társadalmi probléma, és muszáj erről beszélni. Egy reggeli műsornak szerintem kötelező. Ugye amióta Magyarországon is napvilágra kerültek ezek a szexuális ügyek, és Martó Lászlót ért vádak mellett, ugye sokan egy újabb színházi vezetőről beszéltek az elmúlt hetekben, színházigazgatóról, művészeti vezetőről suttogtak, megjelentek cikkek név nélkül, internetes hozzászólásokban, kommentekben már nevekkel, de mindez idáig senki nem vállalta, hogy névvel, arccal kimondja ennek a művészeti vezetőnek vagy színházigazgatónak a nevét. Nem lett úgy ügy a dologból, hogy konkrétummal nem állt elő senki. És hát változás történt ugye a dologban, mert tegnap az Egyenes Beszéd című műsorban ugye megjelent egy fiatalember, aki hát névvel, arccal vállalta, hogy beszél erről Rónai Egonnál. És hát nyilván amit mi tudunk, az kevés az igazsághoz. Mi nem dönteni akarunk, és nem ítélkezni, mi csak meghallgatjuk őt, mert fontos dolog, amiről beszél, és És hát kíváncsiak vagyunk. Ahogy mondtam, szerintünk erről kell beszélni. Az igazság kideritéséhez nyilván semmi nem elég. Elég ahhoz viszont, hogy embereket, vezetőket hírbe hozzanak, és már az sem jó. Talán azért kell róla beszélni, hogy ne történjen több ilyen. Ha lehet valaminek örülni a kipattanó ügyek kapcsán, akkor ez az egyetlen egy dolog, ami jó lehet, hogy talán azok, akik így élik az életüket, hogy ezt a fajta aberrátságukat próbálják kiélni nőkön, férfiakon, ez most itt ebben az esetben teljesen mindegy, azok nem merik majd, nem fogják majd megtenni. Ugye? Tehát, hogy ez a legfontosabb benne, hogy ezért kell kötelező beszélni, és elmondani mindent. Egyrészt talán az áldozatoknak egy kis megnyugvás, hogy el tudtad mondani végre. Itt 20 év ráthalmozódott átokról van szó, amit szerintem senki nem tudott úgy átélni, érted, hogy nem tudsz túllépni egy ilyenen. 20 évig ez magadban hordozod. A mai nyilatkozónk is ugye egy 20 éves sztorit fog majd elmondani. Ez 20 éve benned van. Ez az egyik. A másik meg az, hogy ha nem történik több ilyen, akkor már megérte erről beszélni. Érdekes volt egyébként azt hallani, olvasni áldozatoktól, hogy sok esetben nem is a bosszúállás az ő céljuk, igen, hanem az, hogy megkönnyebbüljenek. Tehát, hogy ők nem várják azt, hogy ezeket az embereket mondjuk így eltanácsolják a szakmát, nem várják azt feltétlenül, hogy adott esetben mondjuk börtönbe kerüljenek, vagy valamilyen jogi következménye legyen a dolognak. Nekik pont elég az, hogy végre elmondhatták, és megkönnyebbülhettek, és kiadhatták magukból ezt a fájdalmat vagy sérelmet, és megszabadulhattak tőle. Igen, hát nagyon sokszor beszéltünk is, nagyon érdekes ennek a történetnek a lélektana, nagyon sok kérdés van az emberben, de hát mindjárt meg is kérdezzük. Ezeket itt van velünk Maros Ákos. Ákos, jó reggelt kívánunk, hello! Szia, jó reggelt! Sziasztok, gyerekek! Hello! Jó reggelt, hello Ákos! Egy kicsit a késik a vonal az azért, mert ugye te nem Magyarországon élsz már, elköltöztél, hanem a Kanári-szigeteken, jól mondom? Jól. Nem mindegyiken, de egyikén, igen. Egyiken, a Kanári-szigetek egyik szigetén, igen. Ákos, nyilván sokat gondolkoztál azon, követted az itthoni eseményeket, olvastad a különböző internetes portálok cikkeit, ahol mindenki sokan nyilatkoztak, de név nélkül. Egyébként az egyik ilyen internetes portál cikkében te is megszólaltál név nélkül. Miért döntöttél úgy, vagy minek a hatására döntöttél úgy, hogy akkor elég a név nélküliségből kiállsz a nyilvánosság elé, úgy, ahogy azt tetted ugye tegnap az Egyenes Beszéd című műsorban, és névvel arccal vállalod azt, amit mindjárt nekünk is elmondasz. Hát figyelj, igazából én soha nem titkoltam ezt. Tehát az igazság, hogy az én köröm, baráti köröm, színház, ugye én a Madách Színházban voltam 4 évet például, tehát én kollégáim, barátaim ezt mindig tudták. Számomra ez nem volt egy, anélkül, hogy én ezt elbagatelizálnám, és aztán erről fogunk is majd beszélni, ez soha nem volt titok. De valahogy ennek soha nem volt fóruma, platformja, vagy nem tudom. Tehát igazából ez nem volt soha, és most, hogy engem megkerestek, hogy te is megkerestetek, az AT és az Egonék, tehát egyszerűen elmondom az én történetemet, mert most eszkalálódik egy ilyen, mondom, persze, hát ez van. Elmeséltem vele, mi történt, tehát ez körülbelül ennyi. Amikor annak idején te megosztottad a barátaiddal, a pályatársaiddal a történetedet, akkor érezted azt, hogy van egy ilyen ellenállás, hogy erről nem kéne beszélni, nem illik? Vagy miért maradt ez körön belül? Ezt nem tudom megmondani. Igazán ez nagyon érdekes, és én azóta ezen gondolkoztam már, nem igazán tudom. Valahogy ilyen vélemény volt egész egyszerűen, csak hogy hát igen, hát ez hülye, vagy ennyi volt a hozzátéletet, hogy ezt hát tudjuk, hogy ez egy ilyen hülye, hát ez van. Nem az első, valószínűleg nem az utolsó eset, nem tudom. De igazából az, hogy egy ilyen nagyon komoly ellenállás lett volna, vagy ez azt nem mondanám, de valóban senki nem gondolt azt, hogy figyelj, akkor ezt most azonnal menjünk, és akkor a megfelelő szerveknél érzed, akár rendőrség, vagy nem, én nem is tudom, hogy kihez kellett volna, hogy lehetett volna fordulni, hiszen nem volt egyáltalán, és szerintem a mai napig nincs egy olyan testület, amit például tudok, hogy akár Kanadában, vagy az Egyesült Államokban van, ahova lehet fordulni, teljesen független, bármiféle színház és televízió vezetőségétől egy testület, ahol a bármiféle abúzus ér, akkor te fordulhat. Igazából nem most. Oké, elmondod, hogy mi történt pontosan, Ákos? Nyilván nem mindenki látta a tegnapi műsort, sokan nem tudják, hogy mi a történeted. Figyelj, az van, hogy mi nem voltunk 94 nyarán Szegeden a Szabadtérin, a Miss Saigonnak volt az őzemutatója, és én Fiatal titánként rakottam 18 és fél, egész pontosan. Bekerültem a Miszkágon című produkcióba, és én borzasztó. Büszke voltam magam, és örültem neked, ez egy nagyon nagy dolog volt. Én Szegeden voltam táncművészet is, akkor voltam másodéles, vagy akkor már igen, a második év végén, hiszen ez nyár. Próbáltunk és nem voltunk Szegeden a szabadtérén, a főkoma héten. És hát én abszolút éltem a kis világomat, és nagyon sok mindenre tettem akkoriban link módon, és nagyon sok szimpati hívásszével lekéstem, ami a teljes joggal ő azt mondta, hogy ki van ezért borulva, hát még nem egyszer csak elszakadt a szélen, és a mikrofonban szerezett domtéren üfölcve ordított, hogy Maraszákostól azonnal kiedik vissza az előleget, és takarodj alá a színpadról, ki van rúgva. Ez több ember előtt történt, tehát ugye ennek volt a fültanúi, tehát ott azt mondta, hogy te ki vagy rúgva, elkéstél, és hagyd el a színpadot. Persze, hát ezt a hagyd el a színpadot, igen, szépen mondtad, igen, tehát nagyjából így. És igen, tehát hogy azonnal menjek lefelé. Az estére változott a hang, nem azt mondta, hogy jó, akkor maradhatok egy feltétellel, viszont ez így nem maradhat, nekünk beszélnünk kell, és meg kell ütessen magát, el kell fenekeljen. És akkor mondta, hogy jó. Én nem így tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget akkor, tehát egyszerűen abszolút, tehát én figyelj... Mi volt az első gondolatod? Ott álltál 17 évesen, ott állt a félisten előtted, te voltál a kezdő színész, ott állt a vezető, a tényleg, hát aki mindenki ikonként néz, azt mondja, hogy el kell, hogy fenekem. Azt gondoltad, hogy hülyül, azt gondoltad, hogy ez egy tréfa, vagy gondoltad, hogy ez bennem van a játékban, biztos elbagatelizálja majd valahogy, nem gondolja komolyan. Ez a kettő. Tehát én sem gondoltam komolyan, és azt is gondoltam, hogy ő sem. Tehát ez nem létezik. Majd aztán ugye bizonygatta, hogy de hát úgy, mint Vázi Ludas Matyi című történet, 25-öt, és hogy párcával ő elver, és mondom, hogy ez érdekes, de hát én inkább azt gondoltam, hogy tényleg mondom, ez ilyen fejmosásos lesz. Majd maximum megiszunk együtt utána valamit, és aztán, hogy én nekem ez igazából tudod, mi volt velem? Ez milyen cool. Hogy ő tart engem annyira, hogy fejmosást tartson. Ez tehát semmi. Sem ennek sem szexuális abúzus töltetét nem éreztem, hogy az abúzus szót a határból nem ismertük 90-ben, azért hozzátettem. Már nagyon más világ volt, egyet. Azért ezt érdemes elmondani, igen, hogy nyilván akkor ez egy teljesen másfajta történet volt, akkor így nem ismerte az ember ezt a fajta megfogalmazást, igen. Mi történt? Tehát igen. Mondta, hogy elfenekem, hogy legyintettél egyet, jó, rendben van. Hogy tértetek erre vissza, vagy mikor hívott be a szobájához, hogy hol történt? És akkor igen. Ez annyi, hogy utána ugye a próba végén átmentünk az apáti kollégiumba, az ott volt ugye rögtön a szabadtéri mellett, fölmentünk egy ilyen kollégiumi szobába. Azt hiszem, hogy akkor azért mentünk oda, meg gondolom, hogy akkor ott voltak elszállásról, de nem emlékszem, a lényeg, hogy az apátiban voltak ilyen óraadó szobák is, ami azt jelenti, hogy egy osztályterem, vagy nem tudom, és voltak iskolapadok értelemszerűen, bementünk egy ilyen terembe, becsukta az ajtót, és egy ilyen iskolapadot lefektetett, amit oda tolt az ajtó elé, és eltorlaszolt az ajtót. Uh-huh. Igen, és akkor én mondom se kell, hogy ez egy picit furi volt, és azt mondtam, hogy ez most micsoda, és azt mondta, hogy hát ez nagyon fontos, mert milyen hülyén néznek, most valaki véletlenül benyit, és azt látja, hogy én fenekelem magát, mégiscsak egy hülyén néz neki, és a valljuk be, valóban hülyén nézett volna két, ezzel nem tudtam vitatkozni ezzel a résztel, és miután én nem gondoltam ebben semmi más. Tehát tényleg ez az érdekes, hogy én abszolút nem láttam semmi többet, én azt gondoltam, hogy jó, hát akkor mégiscsak így tényleg hülyén néznek ki, ha. Majd egy ilyen válfa átfeszítő rúgját, fogalmam nincs, mert tudod, ahol a nadrágot akart, hogy letörtem. Aha, így ezt kitörtem. Mondjuk, hogy ez lesz a pálca, hát toljam le a nadrágomat, és abszolút... Tolj le a nadrágodat. Igen, és a farmerem. És ugye tudod, azért azt tudni kell, hogy azért a táncos világunkban, ami állandóan, tehát ezt a testrigóba próbálunk, gyakorlunk, akár emelés órán, akár ezért, tehát egy folyamatos testkontaktus van a lányokkal. Ez egy teljesen természetes dolog, mindenféle szexuális töltés nélkül. Ezt azt mondom, hogy én nagyon sokan, vagy töltet nélkül, bocsánat, nagyon sokan, akik nem ebben a világban dolgoznak, nem is kell megérteni, semmi baj, ez egy teljesen más dolog, semmiféle rossz érzése az embernek ebben nincs. Ott jött a rossz érzés egyébként először, amikor azt mondta, hogy hogy az alsónadrágomat is. Tehát ott állt 17 évesen, eltorlaszolt ajtóval, és mondta, hogy told le az alsónadrágodat is. 18. Told le az alsónadrágodat. Igen. Erre mit mondtál, vagy mit csináltál? Hát, hogy nem. Tehát igen, ennyit tudtam elmondani, tehát azt nem. Ugye kénytelen volt, ilyen boxer alsóban volt, ez kénytelen volt abban. És ott vagyok elfenekel, és ott hajoljak az a székre, és mondtam, hogy jó, hát akkor is jelen 2-3-at és haladjunk. Erre egyébként tisztán emlékszem, ez tök érdekes, hogy én azt gondoltam, hogy 1-2-t és akkor menjünk, majd közben elkezdett ütni olyan erővel, hogy mondom, azért nagyon, tehát hogy így 3-at, azt hiszem 3-at, mindegy, teljesen 3-at vagy 4-et sikerült, és aztán én felálltam, és azt mondtam, hogy na jó, akkor én nekem. Mit mondott közben? Vége. Tehát rád ütött 3 nagyot, mondott ő közben valamit, vagy kommunikált veled, vagy kért tőled valamit, miközben ütötte a fenekedet? Figyelj, közben nem, hanem rögtön, amikor én megáll, 3 után, 4-t, azt mondtam, hogy jó, nekem ebből elég volt, mert ez ból, nem is gondoltam, hogy és azt mondta, hogy igen, tudom, hogy fáj, de hogy ha sírni akar, akkor sírjon, lássam a könnyeit. Ezzel semmi baj nincs. És én mondtam, hogy nyugodtan. Uh-huh. És így nyugodtan, igen, de én nem... Igen, de én mondtam, hogy én nem akarok, tehát nincs kedvem. És tehát egyértelmű, hogy éreztem, hogy akkor itt ez valami nem. Tehát mondom, ez valami... De még mindig még egyszer elmondom, hogy minden nem volt ebben a szexuális, de figyelj, nem vette elő a kvázi a nemi szervét. Nem volt, tehát nem tudok ilyenről sajnos beszámolni, tehát semmiféle ilyen. De éreztem, hogy ez azért nem normális, ez érezzük, tehát ez nem normális, és akkor én felálltam, és azt mondtam, hogy jön, és mondta, hogy tehát maradjak, hogyha tényleg tudja, hogy fáj, de ha csak mondtam, hogy azt azért ne folytassuk tovább, viszont álljon arrébb, mert ha nem, akkor tehát nem kéne elém állni most, nem, és igazán azt láttam rajtam, hogy valóban nem, akkor is... És akkor felhúztad a nadrágodat, elrúgtad az ajtót, és kimentél. Aha, és elrúgtam ezt a szalat, és kimentem, és akkor elmentem haza, ahol egyébként azt kell tudni, hogy nekünk nagyon sok a mai napig tartó barátság kötődik. Az édesanyám, ugye szegediek vagyunk, ott lakunk a Dom-tér mellett, ez 5 perc gyalog. Nagyon sokszor voltak nálunk, különböző a társulat tagjaiból, a társasági részek, stb. Összejöveteleken. És kérdez, hogy pont aznap este volt egy házi buli nálunk. Ez meg volt hirdetve, mindenki tudta. Ilyen csak az ilyen, aki bírja alapon, és akkor hazajöttem, és ott voltak már nálunk kávélag 30-an. És ezt ugye rögtön elmondtam, és ez nem hittem. Tehát az ott álló 30 embernek, te ezt akkor elmesélted, megmutattad az ütésnyomokat, tehát hogy vannak erre tanúid? Igen. Azt nem tudom, hogy megmondom összetűnő jelenet, nem nagyon emlékszem, azt kétlem, hogy megmutattam volna az ütésnyomokat. De elmesélted, hogy mi történt. Hát igen, de az anyukám, igen, és az édesem persze látta. Tehát és ugye mondta is, hogy ez egyszerűen vicc. De valahogy az is úgy volt, mindenkivel egy ilyen bizonyos legyintés, hogy jó, hát ezt tudjuk, ilyen kész, és tehát, hogy ugyan már. És valahogy ezt igazából elhessegetik, tehát az akkori agyammal, meg mindenki. Figyelj, 94-et írom. A rendszerváltozás, akárhogy is hívjuk, nem ment végbe még 3-4 éve. Hát semmi nem volt még, és annyira más. Még egyszer, ilyen vagy abúzus nem volt, sem a jogi részt. Tehát egyszerűen tudjuk, hogy édesanyám jogász, tehát eleve viszonylag képben voltunk mindig különböző dolgokat. Nem volt, ez nem. És így nagyjából így ennyi. Tehát az én sztorim az ennyi konkrétan. Te miatt lettél aztán pályaelhagyó, vagy teljesen más oka volt annak, hogy te aztán külföldre költöztél, szakítottál a színészkedéssel, a műsorvezetéssel, a kereskedelmi médiával, és elmentél az országból? Figyelj, nem. Jó, csak egy rövid kérdés, tehát hogy nem ez volt az oka, hogy azt mondtad, hogy eddig nem, elég, és már akkor emiatt szakítasz. Figyelj, csak azért sem, mert utána azért gondolom, hogy 96-tól 2000-ig a Madács Színháznak voltam a tagja, a társadalmat, tehát a Madácsba kerül Imre, hogy ne tévesztük össze, értelmesen vitt magához, tehát ő maga, és elképesztő csodálatos 4 éve volt a Madács Színházban, és a mai napig nekem az az alma mater, vagy az a... Tehát ízig-zérig és full, teljes szívemben madácsos vagyok a mai napig, noha hát már ennek milliárd éve. Majd ugye később televízió, ugye volt a Bocs TV annak idején. Igen, hát egy csomó mindent csináltál, igen. A pályafutásodban később egyszer se érezted a kerényi részéről, hogy bármiben akadályozna azért, hogy ez a dolog, ez így tért véget? A bántalmazás? Nem igazán, bocsánat, nem. Ugyanis utána még dolgoztunk együtt kétszer, hát dolgoztunk együtt, ez nagyképpen hangzik, hogy ugráltam még egy darabjában, vagy kettőben, sőt, mi volt? Jó, de hogy ez nem jött elő, Ákos, tulajdonképpen utána már. Nem. Kiről beszélünk, mert hogy te még a nem nevezted meg őt egyébként. És oda, még egyszer? Hogy kiről beszélünk, mert hogy nem nevezted meg még azért, hogy elmondtad a történetet, csak hogy a te szádból. Jaj, bocsánat. Bocsát, Kerényi Miklós Gábor, persze, hát ki kell mondjam, mert hát mégiscsak valamiért nekem börtönbe kell menni, Kerényi Miklós Gáborról beszélünk, igen. Azt gondolod, vagy egyébként félsz ettől, hogy neked kell majd ezt bizonyítani, vagy a pertől? Nyilván eszedbe jutott, hogy per lesz a történetből. És nyilván ennek a történet elmesélésének sem a mi részünkről az a célja, hogy ezzel igazságot szolgáltasson. Ez az egyik oldal. Mi nyilván elkövettünk mindent, hogy a másik oldal is megszólaljon. Nagyon szerettük volna egyébként Kerényi Miklós Gábort megszólaltatni. Azt a választ kaptuk, hogy jelen esetben, vagy jelen pillanatban ő nem szerette megszólalni. A beszélgetésnek sem az a célja, hogy mi igazságot tegyünk, vagy bárki oldalára döntsünk. Egyszerűen csak előálltál egy névvel, és szeretnénk a történetet hallani. Nyilván kevés az igazsághoz, hogy ezt mi eldöntsük. Ahogy mondtam, a hírbehozáshoz viszont annál több, és az már szintén nyilván nem jó. Megkönnyebbül ilyenkor az ember, Ákos, amikor így egy ilyen történetet elmesél, vagy előáll névvel, és ezt elmondja? Könnyebb így, vagy jobb most? Hát figyelj, Balázs, azért 23 év, gondolj bele. És én mindig valahol arra gondoltam, hogy ennek egyszer ki kell bukjon, már nem csak azért, ami miattam történt, mert hát azért azt nagyon jól tudjuk, hogy a szakmán belül olyan sztorik, az én történetem ez egy. Én nem fogok más sztorikat elmesélni, de nem az én poszt, az nem az én dolgom. Egyáltalán nem is kell. De te azt állítod, hogy ismersz másokat is, akik hasonlóan jártak? Persze. És ezt akarom mondani, hogy egyébként jönnek is szépen lassan. Én szerintem lehet, hogy még is fogtok beszélni mással, ez ugye rajtatok múlik. Tehát azt gondolom, hogy ez, tehát amit mondtál, ez a per, miről? Ezt mondtam az Egonnak, hogy figyelj, milyen per? Én ott voltam. Én tudom, hogy ez történt. Ő ott volt, ő is tudja, hogy ez történt. Most gondolj bele a pszichológiájára, hát most ő ott is azt mondja, hát igen, na, tehát most nem áll meg. Hát hogy? És ez volt a felhívás, bocsánat, csak annyi gyorsan, ez volt, tegnap ezt is mondtam, hogy aki ezt hallja, látja, én nagyon remélem, semmi más nincs, jó, mondhatod, nincs veszíteni valamit, tényleg nem élek, nekem semmi közöm, hála jó Istennek, már ahhoz a világhoz, nagyon régóta. Hogy csak azt remélem, hogy ezáltal azok az emberek, akikkel valóban történt valamit hallunk, én nem tudok, én nem voltam ennek szemisültanúja, csak hallomásban. Tessék jönni, mondani, mert ennek semmi érte, hát nem ilyen világban élünk. Mi is ezért beszélünk róla, én azt gondolom, igen, hogy ez nem egy szakma problémája, ez egy társadalmi egyáltalán probléma, erről beszélni kell, ez nem csak a színház világra igaz sajnos, de erről beszélni kell. Nem a te esetedet igazolva, és nem azt gondolom, és nem célom, és nem is akarok igazságot tenni, csak azt gondolom, hogy ez egy széleskörű társadalmi probléma, amiről mindenféleképpen beszélni kell. Ahogy mondom, mi szerettük volna a másik oldalnak is megadni a lehetőséget, hogy élő egyenes adásban itt nálunk reagáljon. Ő ma ezzel nem kívánt élni. Azt mondta nekünk egyébként a Kerényi, beszéltünk a sajtósával, hogy lehet, hogy holnap reagál erre, és megszólal itt nálunk. Szerettem volna, mert úgy tiszta, és ez a másik felet is megilleti, hogy élő egyenes adásban válaszolhasson arra, amit te elmondtál. Ákos, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad, és hát kíváncsian várjuk a folytatást. Ha a Kerényi sajtósa bármikor úgy érzi, hogy szerette megszólalni, akkor mi tártkalokkal várjuk, mert azt gondoljuk, hogy ez így korrekt. Nem akarunk igazságot tenni, de meghallgatni az ügyet mindenféleképpen, és hinni abban, hogy ez a dolog elősegít valamiféle tisztulást, és kiderül az igazság, és kiderül, hogy kinek van igaza. Ákos, nagyon szépen köszönjük! Vigyázz magadra! Köszönjük szépen, hogy elmondtad! Köszönjük! Ciao, hello Ákos! Köszönjük szépen! Na hát, ahogy mondtam, ugye ezt ti is tudjátok, hát dolgoztunk azon hosszú ideig tegnap, hogy a Kerényi adásba kerüljön, egyelőre nemleges a válasz, van egy ígéret, hogy nyilatkozik majd nekünk. Megvárjuk, kíváncsian várjuk a folytatást. 9:30 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Nem ez volt életed keverése. Hogy csókolgassam azt a kezed. Hogy húztad? Te nem hallod? Süketen csináltad? Nem is lát. Ja, értem. Azért megmondom, ez nem én voltam. Ez a legkeverés, ez nincs közöm, gyerekek. Itt vagyunk már is. M3-31-es, M0-as, M7-es, 72-es, 8-as út, semmi gond, jól járható. Gödöllő S-frame, 90 perc. M0-as, 12-es, kiajtónál áll a sor vége. Anna egy irányába baleset miatt ezt Máté küldte. Aszódun a laktanyánál, a 60 felé autózók pedig trafizek. Nagyon sok hozzászólás Viberen, SMS-en az előző beszélgetéshez. Mindenféle ítélettel, meg indulattal. Nem is akarom én ezeket beolvasni, mindenkinek van egy gondolata, mindenki leszűri a tanulságot, nem célunk igazságot szolgáltatni, meg kell hallgatni mindenkit szerintem, és aztán majd, ha ők bíróságra mennek, nem mennek, akkor kiderül az ügy folytatása, és nyilván olvassuk, látjuk, halljuk majd, hogy mi történik az említett úriemberre, ahogy hallottuk, hogy mi történt már más úriemberekkel, lehet, hogy vele nem ez történik, lehet, hogy kiderül az ártatlansága, mi kíváncsian várjuk a fejleményeket. Én azt hiszem, az a fontos, hogy elinduljon egy párbeszéd, beszéljünk erről, a kísértet álljon elő, bizonyítsa, ez nagyon fontos, amit bizonyítani kell, ha van mit bizonyítani, és aztán győzzön az igazság, és derítse ki a törvény azt, hogy mi történt a nyomozás, és szülessen igazság, ez a legfontosabb, és tisztuljon meg az, aminek meg kell tisztulnia. Nagyon sok indulatos SMS, nagyon sok komment, de nem kell nekünk most ezeket beolvasni, bár mi ugye nagyon sokat foglalkozunk a hallgatókkal, de nem szeretném, hogy úgy tűnjön, hogy mi bárkinek is a pártján állunk, bárkit is védünk, vagy bárkit is támadunk. Mindenki gondol valamit erről az ügyről, mi is, ti is, aztán utána úgyis olvassuk, majd halljuk, látjuk, hogy mi történik. A párbeszéd, az ügyről való beszélgetés az viszont fontos, nem csak ahogy mondtuk ebben a szakmában, hanem mindenhol. Egész évben egy öntisztulási folyamat a társadalom számára. Így van, így van. De köszönjük a sok-sok hozzászólást egyébként, nyilván tényleg baromi sokan írtatok. Bocsánat, akik szerették volna a véleményüket adásba hallani. Na, viszont mi belevágunk nem sokára egy érdekes kísérletbe, amit nem tudom, hogy akarok-e vagy nem, de megígértük és csináljuk, mert most nagyon nem vagyok úgy erre ráva, de átállok agyban. Hosszú hónapok óta mi keresünk egy svéd halkonzervet. Egy olyan svéd halkonzervet, ami egyébként nem könnyű hozzájutni, leginkább azért, mert nem utazhat repülőm. Ez a kulináris élvezetekben utazóknak is egyfajta nagy gasztroélmény, ugyanis a világ egyik legbüdösebb kajájáról van szó. Olyan szinten büdös, hogy nem is nagyon tudnak mást mondani, egy-két az eszkimók által fogyasztott nagyon fura étel, ami felveszi állítólagosan szerintük ezzel a versenyt. Szerintük étel. Ez egy svéd nemzeti kaja tulajdonképpen, bár a svédek közül sem eszi mindenki, mert nagyon sok hallgatónk írtak, és Svédországban él, hogy higgyétek el, ez annyira vállalhatatlan, hogy sem ők sem, rengeteg svéd család nem eszi, és nem nagyon szeretik. Mi megkaptuk magát az ételt, és ez ugye a surströmming, így mondják ezt svédül, ez a surströmming, a ströming az a hal neve, a szűr pedig savanyút jelent, tehát ez egy savanyú erjesztett hal. Hát rohasztott, ez egy rohasztott hal. Hogy ez egy erjesztett hal. Ez egy rohasztott erjesztett hal, rengeteg gasztroblogger, rengeteg videós próbálta már ki, és hát elképesztő az az eredmény, szinte már hihetetlen az a fajta öklendezés, hányás, és minden, amit egy étel ki tud váltani emberekből, egészen termesztő videókat látunk. És arra gondoltuk, hogy hosszú kutató munkával mi ezt megszerezzük. Köszönjük egyébként a hallgatóknak, aki elküldte. Gergő volt az, aki végül is segített nekünk és adott nekünk ilyen konzerveket, mert sok fórumon üldöztük Gergő. Már. Surströmming itt van a kezünkben. Úgyhogy egyfajta érdekes társadalmi kísérleten, meg valóban mi is azért, tehát a kajákban otthon vagyunk, szeretjük a jó ételeket, kíváncsiak várjuk, hogy egyrészt mi az az illet, fanyar, keserű, büdös, mi jön ki, ami ennyire megrázó, és hogy belülünk ez milyen reakciót vált ki. Ez. Kibontjuk itt élőben. Akarjuk, hogy mi az íz. Így. Gyere, a stúdióban, tessék? Tudni akarjuk, hogy mi az íz. Mélyen te is tudni akarod, hidd el. Meg hát ott van. Surströmming, ide vagy oda. Megnézem, hogy mit vált ki. Nyilván, ha elborulok jobbra, akkor már nem leszek megkóstolásos állapotban, vagy ha kirohanok masszívan öklendezve. Ha úgy érzem, hogy bírom, és van ingerenciám, megyek veled, bár már maga a konzerv is fel van puposodva. Így van, dolgozik benne az anyag, az látszik, és hát nagyon kell figyelnünk, mert ugye nekünk ezt mindenképpen el kell fogyasztanunk, illetve el kell fogyasztanotok, én csak a szagát, illetve illatát fogom majd beszélni, mert 12-ig a 31-én lejár, én csak arra lennék kíváncsi, hogy milyen íze lehet akkor, amikor már lejárt. Hát honnan tudod, hogy rossz? Aha, ugye? Tehát ha véletlenül lekopna a felirat róla, és nem látnád, igen, hogy mi a lejárat, kibontod, miből derül neki? Honnan tudja a svéd, hogy rossz már az ősű strömmingja? Ez romlott, honnan tudod? Mert hiszen ha nem romlott, akkor is ugyanilyen az íze. Jó, igen, szóval gyerekek, na hát már nincs mentség, ugye egyetlen, amire figyelnünk kell, hát Attisnak nem lesz könnyű utána műsort vezetni, fel van puposodva, tehát nejlonban nyitjuk ki az első fröccsenést lezárva. De utána levesszük a nejlont, és kihajtjuk magát a konzervdobozt, tesszük mindezt úgy, egyébként, hogy láttam olyan videókat, a gasztrobloggerek szabadban nyitották ki. Tehát, hogy verőfényes sapsütésben, és az egyik srác az balra eldől, és vége csak hallott, hogy mi történik vele a földön, és és együtt érzel vele, de nem mutatja a kamerát, de hallod, hogy nincs jól. Hallod, hogy emberünk nincs jól, a másik küzd, aztán egyszer csak eldőlő is, ilyen videót láttam, és látod, hogy valóban megviseli őket az élmény. Mi nem leszünk ilyen kis dobosok. Mi nem leszünk ilyen kis dobosok, becsukjuk az ajtót, becsukjuk az ablakot, Gyulci, maradsz? Hát hogy is megnézzük, gyerekek, ez együtt egy érdekes sírunk, dolog, lehet, hogy baromi undorító, és az is undorító lesz, ami belőlünk kijön, de hogy milyen érdekes maga a gasztronómia, hogy milyen érdekes a gasztrokultúra, hogy valakinek ez egy elfogadott, megszokott, szeretett, hőn áhított táplálék, ez olyan, mint az oroszoknak a kaviár, vagy a nem tudom, a franciáknak a csiga. Tehát a svédek erre esküsznek, és azt mondta, hogy gyere el hozzánk, ezt neked meg kell próbálni, nem vagy jó vendég, ha nem eszel velem szűrstrommingot, mondja egy svéd. Veszel szűrstrommingot velem. Hosszú évszázadokon keresztül ezzel a konzervvel tartották távol a migránsok. Az a durva, nem merem nagyon mozgatni, mert félek, hogy az arcomba robban. Tehát annyira pupos a konzerv, hogy nem merem. Csinálunk egy élőt az én oldalamra, lesz egyébként live természetesen, de onnantól kezdve, hogy elkezdjük kibontani, hát mire lenne jobb Bali Facebook oldala, ha nem arra, hogy így csináljuk most egy élőt. Nincs jobb saját Facebook oldalamon hosszú hetekkel később is majd hányos videót nézni. Tehát valami értelmes dologra is lehet használni a Facebookot, de azt mindenki tudja használni. A videó megosztó portálokon pedig az idők végeződik. Igen. Úgyhogy aki Facebook közelben van, az jöjjön nyugodtan az én oldalamra. A beszélgetés elejétől nem élőzünk majd, hanem a bontás előtt fél perccel indul majd az élő, vagy egy perccel, de közben a webcamen is szintén adjuk, ha valaki mondjuk webcam közelben van, vagy úgy egyszerűbb, akkor azon a platformon is tudja. Ne dobáljátok! Ne dobáljátok! Ez egy rendesen lezárt svéd termék. Kérlek szépen, ne dobáljátok, nem miattam, gyerekek. Rám fröccsehet, én már mindent kibírok, hanem utána itt még emberek dolgoznak majd. Úgyhogy szűrstromming kísérletünk. Hát figyelj, mit ír? Mennyi kalória? Te hülye vagyok, miért a kalóriát nézed? Nem mindegy. Így van. Ha már kérdezed, 344 kilózsúl. Ah, gyerekek, jó. Svédországban lakom, higgyetek el, nem vicces, ne próbáljátok ki. Én amikor először voltam, napokig nem tértem magamhoz. Kérlek benneteket, most, hogy meg tudjátok akadályozni, ne nyissátok ki, írja nekünk Gábor, aki Svédországban él. Én próbáltam, 3 napig az orrodból nem tudott kivinni a szagot, nem jó. Ne csináljátok, írja egy másik hallgató. Élőben közvetítitek? Kérdezi egy hallgató, aki szintén együtt él a történettel. Hogyne, persze, abszolút adjuk élőben is, és egy mindjárt megyünk egy élő webet is, vagy egy élő Facebookot is. Úgyhogy aki akar, nyugodtan csatlakozzon az oldalamra, és akkor ott is adjuk. És ugye azért ezek a videók, ezek egyetlen konzervnek a kibontását dokumentálják. Ugye belegondoltok, hogy mi lett ott, amikor ezt csomagolják? Amikor a gyárban. Mi van a gyárban? Szerintem sima egyszerű az arcukon egy olyan, mi ez maszk, amit fölvesz, és nem érzed. Egy illatosított párnával benne, tehát szerintem egyszerűen nem nincs. Mondják meg, mi is olvasuk, hogy ez átveszi az embernek a bőre is ezt. Én szerintem ez gépek. Csinálja a gép, betolják, ha nyomja rá. De mit, azért ez egy tradicionális konzerv. Ez nem most találták. Illetve étel. Igen. Mi az elkészítési módját tudjuk, hogy azt a földbe ássák? Vagy tudunk, nem, ez tudunk? Nem az. Nem, ez nem az, nem. Egy másik kajájuk. Mit csinálunk ezzel? Hát ez gyakorlatilag a fermentálás folyamata. Egyébként csak mondom, hogy aki szereti például a táj kaját, a táj ételeket, vagy a távol-keleti ételeket, ahol a halszószt szokták használni, az kvázi ugyanígy készül, fognak egy marha nagy fahordót, egy sor halat letesznek, megsózzák egy sorral, és a végén lenyomatják. Baktériumok végzik el az erjesztést. Igen, elkezdnek dolgozni, és mondom, ha te szereted a vietnámi kaját, a tájkaját, a halszósz, amit te rálocsolsz, az ugyanilyen rohasztott hal. Igen, és írja egy hallgató Viberen, hogy azért pupos egyébként a történet, hogy Svédországból ilyen hallgat bennünket, mert hogy a konzervdobozban folytatódik a baktériumok igen. által... elkezdett tovább. Eredés, és a cukrot, a húsban találtott cukrot bontja le, írja egy hallgató, egy pedig egész szakszerűen, tehát folytatódik az erjedés. Ezért van ez felpuposodva. Igen. Nyomás van a dobozban. Jó, oké, gyerekek, hát nézzük meg akkor. A japánoknak is van egy ételük, ez a natto, és a natto, ez ugyanilyen tradicionális japán étel, ott szója babot fermentálnak, és érdemes megnézni, hogy néz ki egyébként, konkrétan olyan, mintha műtakonnyal lenne beborítva. Na szerezzünk, mert azt viszont teheted. Azt egyébként lehet kapni hozzá kis csomagolt baktériumot, és otthon is el lehet készíteni 48 óra alatt. És állítólag ugyanez a hatás. És ők imádják, ők szeretik, és azt mondják, hogy ez egy óriási, ez egy fantasztikus csemege. Értem én, hogy itt mindenféle japán ételekről beszélsz, de most nekünk itt van a szűrszami. Úgyhogy menjünk el hírezni. Hírek után pedig bontunk? Persze. Bontunk. Jaj. Kicsit elkezdett, én megnyom macskám. A kicsi kis pocakocskám. Kis pulcsitat majd hagyd kint azért. Ja, azt lehet, hogy lefélmeztem, csinálom. 2:09 jövünk mindjárt a szűrstrominggal. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel itt vagyunk. Annyi a változás, hogy akkor élő streamen tudjátok nézni a Rádió Egy oldalán, és mondtad, hogy ha Facebookon élőzöl, akkor az nem annyira jó minőségű ez a videó. Úgyhogy nem adunk élőt, jöjjön mindenki a Rádió Egy oldalára. Már pedig a minőség a fétisünk. A minőség a fétisünk, hanem felvesszük majd, és akkor utána én is kiteszem a Facebook oldalamra, ha valaki esetleg nincs most online közelben, akkor meg tudja majd nézni. Ugye Sir Stroming ez a neve. Elképesztő SMS-ek vannak egyébként. Balázsiknak üzeném, most olvastam egy skandináv oldalon, írja nekünk egy hallgató, aki szintén kint él, hogy német házaspár 2006-ban repülőn szállított Sir Strominget, ami felrobbant a légnyomás változás miatt, a repülőt utána 3 napig tisztították, amíg újra forgalomba állhatott, szóval óvatosan. Gyerekek, ne csináljátok az összes videót, szinte egyből egyik azonnal rosszul lesznek és hánynak, nem merik kinyitni, csak szabad ég alatt Tomcsika küldte nekünk. Helyesen fonetikusan így ejtik, Sir Stroming, igen, köszönjük szépen. Srácok, ne csináljátok, én hoztam haza egyet, de nagyon brutális. Igaz, volt egy békéscsabai barátom, aki volt olyan aberált, hogy meg is ette. Nagyon nem ajánlott bent bontani. Most röhögünk a svédekkel odakint, hogy ti bent fogjátok kibontani, írja nekünk egy hallgató Svédországból. Ugye valaki most kapcsolódott volna be, hosszú hónapok óta üldözünk mi egy halkonzervet, ami a svédek nemzeti kajája, ez a Sir Stroming. A világ egyik legbüdösebb, hanem a legbüdösebb étele. Rengeteg gasztroblogger próbálta már kinyitni, megkóstolni, és hát elképesztő az eredmény. Az ember el sem tudja képzelni azt az illatot, mert valószínűleg nincs az orrunkban, hogy milyen lehet. És mindenesetre megdöbbentő a videó, vagy azok a videók, azok a gasztrobloggerek, akik ezeket feltöltötték. Olyan kevés százalékuk jut csak el odáig, hogy valójában megegye, a nyitás után azonnal dőlnek balra-jobbra. Mi beszereztünk egy hallgató segítségével, és hát akkor szerintem a meló az meló, nem? Hát az meló, hát persze. A meló az meló, nyit, és eldöntöttük, hogy élőadásban kintjük, és megmutatjuk nektek, hogy milyen. Hogy megesszük-e, azt nem tudom. A legjellemzőbb hasonlat, amit olvastam vele kapcsolatban, az, hogy a szaga körülbelül egy augusztusban az árokparton rohadó hulláira emlékeztet. Nagyon jó. Atya Isten. Még sose szagoltam, de biztos. De most már legalább Isten. Jani utána nézett a színkódnak. Van igen. A piros, meg van a kék. Én a pirosot láttam. Kékünk sok van. Igen. A pirostól szokott hányni mindenki, mert a kéket nem merik kibontani. De mi a piros? Mert a piros az a filé. Piros a filé. A kék pedig az egész. Egész béllel együtt. Béllel együtt. Hadd szóljon! Na, oké. Okay. Hogy néz ki a nyitás? Élőben vagyunk? Megyünk? Így van. Nyitjuk, jó. Hányó kuka nem kell? Én van itt egy mellette. Állj! Ki vitt el a kukám? Laci! Igen, Laci! Hoz is a kukámat! Nem bírom, én annyira érzékenyek a szagokra, hogy én nem nagyon bírom. Bár az orrom mostában, látod, hogy az orrom megkímél, mert mostanában az orrom egyébként nem annyira jó. Így van. Na, szóval. Piros a gyerekeknek, kék a felnőtteknek. Így van. A gyerekeknek, a gyerekeknek, a férfiaknak. A gyerekek az kenyere is kenhetik, a nagyobbak az kipróbálják. Ne rázzani, mert tényleg rád fog, föl fog robbanni. Oké, a nyitást hogy csináljuk? Úgy csináljuk, hogy ide készültünk egy nejlonnal. Igen. A nejlonon belül nyitjuk ki, csak a fröccsenés miatt, a túlnyomás miatt, ugyanis látszik, hogy domború ugye a kis palack, vagy mi ez, konzerv. És amikor már kifröccsent és kiment belőle a nyomás, akkor levesszük a nejlont, és tovább nyitjuk természetesen. Ír egy hallgató, hogy tök mindegy, úgyis a Janira fröccsen majd. Igen, Ákos. Oké. Műszaki igazgatónk itt nagyon ügyesen. De jó, leborította a pultot egy ilyen kartonlappal. Vigyázzunk. Úgyhogy megnézzük a Sir Stromingot. Kinyitja? Jó, nyissan? Gyerekek vagyunk, vagy férfiak, mert az ablak még nyitva van. Hát akkor gyerekek, aki először kimegy a stúdióból, az a leggyávább, legpuhább. Tehát aki kimegy, az gyávaság. Jó? Ki akarod nyitni, vagy kinyissam? De praktikusabb vagy, de akkor nyisd mellettem. Tudod, hogy ki még kaján is fogtam. Oké, nyisd úgy, hogy berakod nejlomba, és akkor a kívül legyen a konzervnyitó, jó? Csak hogy ne fröccsenjen szét. János, nekem mennem kell még az RTL-be egy forgatással. Hát, csak figyelj, vagyunk így egy ne fröccsködj. Oké, várj, ne kapkodj. Mondom, hogy mi történik. János belerakta a nejlomba a konzervet, és ugye, mint amikor a bűvész egy ilyen kis rongyalatot valamit csinál, elkezdjük nyitni. Belülről nyitod, vagy kívülről? Ne legyen bent a kezed. Ne legyen bent a kezed, mert ráfröccsem. Nem lesz bent. Ja, rátette a konzervnyitót. Ez egy tekerős konzervnyitó, és akkor kívülről... Minden oké. Minden oké, igen. Egyelőre. De gyerekek, hogy húzat van, akkor csukd be az ajtót. Tehát csukjuk be az ajtót, csukd be az ablakot, csülj. Ne csináld a kereszthúzatot. Hát akkor csukjuk be az ajtót. Na. A gyerekeknek való mi? Picit megremegett a kezem, úgy érzem magam, mint amikor az első női bugyit lehúztam, pedig az rajtam volt. Igen, 24 évesen. Egy kamionos parkolóban. Na. Jó, szólok, ha érzek valamit, becsukom a szemem. Jó? Nyomd meg. Oké, nyomd meg, mert robbanni fog. Ahogy megnyomtad. Jó, most engedd ki, a zacskót nyisd ki. Nyisd ki a zacskót, várjál, fröcsköl! Várjál, gyerekek, elkezdett fröcskölni, tehát minden jön a zacskóból, ami ki tud jönni. Egyelőre még nem jött ki a túlnyomás, úgyhogy még már fölfújta a zacskót is. Na, Jani már érez valamit. Én még nem érzem egyelőre. Lehet, hogy annyira rossz az orrom, hogy már ezt érzem. Akkor már nagy baj. Nehogy már te húzd meg egyedül. Aha. Na. Aha, ez nem vicces, ez nem lesz. Most látom, érzem. Aha, ez nem lesz vicces. Engedd ki a szellemet, adjál neki. Jó, adjál neki. Ne mondjad, még csak engedd ki. Ez, az a baj, nem... De... Nem fogunk röhögni. Ennek nincs szaga, gyerekek, semmi. Kérlek. Te érzel valamit? Éreszek valamit? Srácok, elmondom, ez nem vicces. Gyere át erre az oldalra. Mindjárt odaér. Mindjárt. Jó, akkor most már kinyithatod, nyisd ki. Hát figyelj, se egyelőre jó, semmi. Gyere ide, Feri. Gyere ide mellém. Hát de most itt vagyok mellettetek. Elmondom. Aha. Betegek vagytok, gyerekek. Semmi. Hú, de rossz a gyomrom. Én nem bírom ezt, az a baj. Én kimelek először. Ez biztos, hogy nem érzel semmit. Ne, semmi baj. De nincs egy szagló érzéket? De semmi? Semmi baja nincs. Gyere, ez nagyon jó lesz. Mindnőtt érte fel. Vidéken. Gyerekek, azért ez korán se olyan, mint ahogy ti azt mondjátok. Nyisd ki, nem bírod kinyitni? Nem, de nehezen. János sokkot kapott. Fie, hát... Az a baj, hogy nem merek, nagyon így. Adom, most már kinyitom én. Úgy, na, és most az a baj, nem fröcsköl, még mindig fröcsköl. Laci, úgy, nem állt-e is rosszul. Olyan, mint egy, olyan, mint egy gejzír. Még elúszik. Ne, János, ne fröcsköljél rá! Ne, akkor tedd rá nejlon! Mondtam, hogy mennem kell még az RTL-be. Hát, ez azzal te már nem mész sehova. Nézzel, megroppantottam, és még mindig fröcsköl. Kezd el kitakarni. Van benne anyag, gyerekek. Aha. Jó. Figyelj, a lé, ami kijön belőle, az nem szép. Elmondom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon, igen, egy ilyen fura állagú lé jön ki belőle, és... És a káposzta, a lábszag. Nem hiszem, hogy nem érzed, Feri. De na most. Érzem, de nekem nem különösebben kellemetlen, gyerekek, az a közeg, ahol én felnőttem, az néha tartalmazott ilyeneket is. Na, most dúj alá, jó? Várjál még, hadd bontsa szépen körbe. Ott a másik konzervnyitó azzal. Jó, figyelj. Oké? Okay. Várjál, János, és kicsit... Oké, okay, nyitjuk. Jó, és most tudsz alá nyúlni. Oké? Okay. Ó, de gyönyörű hal darabok, gyerekek. Meg ami megmarad belőle. De fröcsköd, de lefröd le! Az ki is dobhatod ezt a pulóvert? Végének a gyönyörű narancsárga felsőnek. Na, hát csak kinyílt igazából, én egyelőre az, tehát hogy azt hittem, hogy durvább lesz. Ne. Figyeljetek, rossz, hát egy ilyen erjedt. Erjedt szaga van. Erjedt szaga van, de ez nem annyira durva valóban, mint ami a videó látszik. Akkor váljunk, hozott kenyeret. Sajnos nem érte. A levét megkóstolhatod, tehát a levét megkóstolhatod nyugodtan egyébként. Laci már fogja az orrát. Jó, figyeljetek, amit láttam a videón, ahhoz képest valóban büdös, de nem annyira durva. Tehát nem érzem annyira durvának. Aha. Igen, ha közel beleszagolsz. Igen. Tehát mihez lehet hasonlítani? Van ez az ecetes hal, mi az? Az a amikor én... Ruszli, igen. Kicsit sprotni, kicsit ruszli. De nem tűnik, én nem kóstolom meg. Na. Nem kóstolom meg. Na. Büdös? Milyen, Júli, büdös? Nem, azért ha sokat szagolom, akkor... Aha. Jó, Feri, fogott egy darab kenyeret. Ne legyen puha ez, az kóstol meg. És nyers hal darabkák, úgy néz ki. Menj hozzá közel, és így nagy levegő, de most komolyan. Na, gyerünk. Így, az a durva, igen, hogyha így beleszagolsz, így nagyon kemény. Come on, Barbie, let's go party. Na, Feri kivett egy darabot, tehát megkóstolod? Megpróbálj. Igazi ilyen, ha közel vagy hozzá, akkor durva. Nem tűnik annyira erősnek, de azért a közel mész hozzá, akkor nagyon kemény. Igen, hát látszik, hogy a hal nyers. Ugye? A hal az nyers. Na, micsoda, egy falatot levet Feri, de csak egy nagyon kis mini falatot, most már nem tűnsz annyira, nem tűnsz annyira flamósnak. Na, így közelről rossz. Ugye? Kicsit olyan ilyen sprotti jellegű, hering jellegű, hát, ez így tudnám jellemezni. Na? Nem az igazi? Na mi van? Mi a baj, romlott? A dátum alapján nem? Mi a szabatossága, nem? Tényleg? A szabatosság alapján még két évig egyébként simán fogyasztatok. Na? Na milyen az íze? Kicsit ettél, megkóstoltad? Aha. A jövő hónaptól a Korhelyét lapján. Jó, figyeljetek! Durva, de hogy nem tudom eldönteni, hogy annyi, tehát hogy mitől valójában, az erjedéstől, vagy hogy ez már megromlott, de vállalható azért. Vállalható. Tehát nem tűnik annyira keménynek. A Júli arca sokkal durvább volt. Mi, ettél hozzá kenyered? Na, csak azt teszem na, hozzá, itt az idő, hogy feldobjunk egy kis pénzt, hogy a stábból, vagy esetleg a rádió egy kollektívájából valaki elfogyasszon egy egész szeletet. Egy rugom van rá. Nekem is. De 2000? Itt állnak a kollégát. 2000, elszem 2 kiló. Jó, kivisszük, meg vagyunk. Nem vinnénk ki. Egy nagyon savanyú, érted a hali ízét, de azt nagyon a háttérben, egy ilyen nagyon savanyú, undorítóan néz ki, nagyon és ha beleszagolsz, hogy közelről tényleg nem jó az íze. Nagyon savanyú hal. Jó, de bírható. Tehát, hogy amit látunk a videón, ahhoz képest, vagy mi vagyunk edzettebbek, vagy nagyon jól bírjuk, kemény vagy hozzá vagyunk szokva. Vagy hozzá vagyunk szokva az ilyen szagokhoz, de egyébként bírható. Szóval, hogy egy-egy öklendezésen kívül azért ezt ki lehet bírni. Ha ez az egész. Azt a mindenit. Jó, szagoljuk még, ha meg vagyunk, nem? Laci, nem ennyi le! Nem ennyi le, vigye ki valaki. Ő rókázott valószínűleg. Laci eddig bírt a videózás, Laci most lett rosszul. Mi vagyunk nagyon komolyak. Tehát ezt egészen harcítettem bírjuk. Bekapatják. Semmi. Ízre, sós, savanyú, nyálkás. Savanyú, nyálkás. Igen, pont az a három, ami eszedbe jut. Nagyon kicsit érzed a halízét, de az tényleg csak nyomokban tartalmaz. És rossz, puha. Átveszi a ruhát. Hát egyébként érzem, én már bőrömön érzem, hogy János lefröcsköd. Jó, gyerek, én csak mondom, hogy holnap enni szeretnék belőle, úgyhogy beraknám a hűtőbe. Jó? Aki hozzányúl, az tehát nem ér hozzányúlni. Az a felső polt az enyém. Nem, baj. Én holnap ebben szeretnék. Ma legalább lesz helyem az 50-esen. Az a baj, hogy forgatni megyek. Aha, tehát azért a bőrödet, ahol lefröcsködöd, megszagolod, az valóban marom. Na jó, oké. Feri férfi vagy, azt írják, le a kalappal, készülj, egész nap nyers halat fogsz érezni. Na, érzed, igen. Jó, elmondom nektek, hogy egy fél dióbélnek a negyed dióbelének a negyedét kóstold a Feri. Tehát ez egy milliméteres darab volt, azért többet én se vállalnék be belőle, nem finom. Na, maradjunk ennyiben. De van olyan, hogy szekunder büdös érzet kérdezi valaki, a videót nézve nekem azonnal az volt. Kéket. Kéket voltunk. Gyerekek, nézzétek meg, mert a szag alapján látszik, hogy szenvedtek, de nem hamisítják, nem kínai, kérdezi valaki. Tradicionális felmentünk a cégnek az oldalára, és megnéztük. Ez igazi, eredeti. Szűrströmming. Szűrströmming, igen. Na jó van. Oké, okay, nem volt annyira vészes. Hármas ugrás így ebben a hangulatban? Egy kereszthúzat, gyerekek, engedjünk meg magunknak egy kereszthúzatot. Jó, én ezt visszatakarom. Nem nyúlok hozzá. Jövünk mindjárt a játékkal. Jó, ha valaki játszana velünk hármas ugrást, akkor írjatok SMS-t. Jó? Hát jó. Lenne még 5 perc, nem gondolkozom, hogy lenne még 5 perc, de akinek 5 anyja van. Nem, megyünk mindjárt. Jövünk mindjárt, írek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Az a durva, 3-4-10 lesz pontosan 10 perc, hogy nem megy ki. Tehát, hogy valami olyan erős illó olajok, vagy anyagok, vagy baktériumok szabadulnak föl, hogy oké, hogy büdös. Kihány tőle, ki nem, mi azért egész jól bírtuk. De hogy masszív kereszthúzat van, és olyan szinten issza be magát az illat, annyira sűrű, hogy jönnek be a kollégák, akik ugye hallották adásban, de nem voltak itt, és bejönnek, és fordulnak ki, tehát nem tudod kiszerelni, tényleg beragad valamiért, rettenetesen sűrű maga az anyag, vagy belemegy fába, mikrofonba, ruhába, és onnan párolog. De hogy ennyi idő alatt már azért nagyon sok mindent kiszellőztetsz. Igen, nem? Tehát most már negyed órája kivittük, vagy 10 percet kivittük, és nem megy ki a stúdióból. Nézd a Julit, legyez. Azt legyezheted, a fölsőmnek annyi, tehát azt te kellett vennem, megfertőzte, vége. Tehát a fő nem rosszabb, ha kimész a friss levegőre, tisztul az orrod, akkor érzed. És visszajössz, és szellőztetünk, de hogy mint egy ilyen sűrű köd, ami így rád ül, aztán lehet, hogy van az orrodban is benne van, és azért érzed mindenhol, de hogy aki bejön, az is mondja, hogy nem tudjuk kiszellőztetni a stúdiót. Nem, jössz be a tiszta levegőről, tényleg az összes orrüreged át van járva a tiszta levegő, és bejössz, és akkor megérzed ezt a penetráns szagot, félelmetesen büdös egyébként. Tehát, hogy így érzed igazán, hogy mennyire büdös. Jeleznénk egyébként a szélesznek, hogy az elkövetkezendő 3 napban, 7-ből örülnénk egy kitelepülésnek. Hogy nem akarsz itt benn dolgozni? Szerdacsütörtök péntek, akár jöhetne most egy jó kitelepülés is. Ja, hogy hol, de akkor holnap? Nem képzeld az Atist? Ja, bizony. Mert mi 20 perc múlva egyébként elmegyünk. Így van. Atti, mi 20 perc múlva elmegyünk, te még itt maradsz. Én mondtam, hogy nem jön be. Megcsinálja a másik. Átveszeti a telefontot és megcsinálja a másik, igen. Hú. A gyerekek, hát ez nagyon kemény, igen. Közlekedési hírünk van, hát megmondom, hogy nem is néztem. Kit érdekel az ilyenkor? Igen, M012-es kiajtóra áll a sor vége, annál egy irányába baleset miatt ezt Máté küldte nekünk, köszönjük szépen. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Uh-huh. Atyaisten. Holnap nem akarok egy olyan kihívást csinálni, hogy a maradék szűrströmik a konzervünkből, némi pálpusztai sajtból, egy kis ruszliból. Szendvics készítő lesen? Nem, egy turmixot. Nem, meg vagyok János, nem. Én még beleadom a közösbe, így a meg valaki nyugodtan. Nem, nem. Abszolút a gyerekek. Ami marad, az a harag, mi? Csináltam már ilyet is, álltam mind a két végén, ittam is, meg forgattam is ilyen műsor, nem, aki akar a gyereket. Hát, Úzóra. Igen, egy kicsi sajtocska, egy kicsi sprotni, egy kicsi gyöngy, egy kicsi gyöngyhagyma. És egy kis jó lemflutjem. Na jó van, hármas jogás játszunk, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, hello, hogy hívnak? Ciao. Dávid vagyok, sziasztok! Dávid, honnan hívtál minket? Paksról. Nagyon ha már itt tartunk, akkor Paksról is jöhetnétek kitelepüléssel egyébként. Egy jó kis paksi kitelepülés. Ja, nagyon jó hírünk van, Dávid, akár nyersz, akár nem, a megmaradt egy konzervünket elküldjük neked. Így van, azt te nyerted. Azt te nyerted. Köszönöm szépen. Na jó van, figyelj. Milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem vihető. Vihető? Abszolút vihető. Itt szól az első kérdés, melyik író művei a Szőke ciklon, a Vesztegzár és a Grand... Vesztegzár a Grand Hotelben, bocsánat, és az Elveszett cirkáló? Rejtő Jenő. Így van, Rejtő Jenő, így van, ügyes vagy. Mindjárt túlságosan nehéz. Nagy klasszikusok ezek. Menjünk tovább. Menjünk. Ki a magyar női tenisz első felnőtt világbajnoka? Babos Tímel. Így van, beszéltünk is vele, egy párosban lett a világbajnoka. Szenzációs. Sporttörténelmet írt vele. Így van. Oké. Vettem végig. Harmadik kérdés. Jöhet. Na figyelj. Kiknek az arca van belevésve az amerikai Rushmore hegy oldalába? Kik ők? Nem kell név szerint megnevezni, csak... Nem csak általánosokban. Hát négy elnöknek. Így van. Egyszer olvastam egy olyan cikket, ami arról szólt, hogy a 10 legnagyobb csalódás, amit élőben, ha látsz, csalódsz, és Rushmore hegy benne volt. Messziről látod, nagyon kicsi, nem engednek közel, a másik a Mona Lisa volt, felsoroltak 10 olyat, hogy nagy áhítattal mész, és nem érted, hogy ez itt az a Rushmore, mert hogy a képeken mindig olyan nagynak tűnik. Óriásinak, monumentálisnak. Több filmben is szerepelt egyébként a Rushmore hegy. Hát hogyne, hát ikonikus képe Amerikának persze, vagy az Egyesült Államoknak. Oké, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Küldjük akkor neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Akkor köszönöm. A szűrströmming is mehet? Mert tényleg küldjük? Akarod a konzit? Az is jöhet. Nyugodtan azt is belepakolhatjátok. Jól van. Egyébként tényleg nem jöttek valamikor Paksra? Mert amikor szexádon voltatok, akkor... Hát jó lenne, mennék, mert nagyon szeretjük Paksot egyébként. Hát szólunk is, igen, a 107-5-ön ott vagyunk. De hát megbeszéljük majd. Én civilben megyek sütizni a Stellában. Oké, nyugodtan. Én valami másért. Ahogy most be vagyunk kötve, szerintem a Paks 2 megnyitóját, azt mit csináljuk? Élik ide, és Paks 2 sugárzó mosolya. Kívánunk mindenkinek. Hát meg a Feri az elég gyakran jár ide, azt tudom. Gyakran? Igen? Hát szokott jönni a majáliskor, vagy... Jó, Paksi majális. Azt hittem, valami kompromitálót akarsz mondani, mondom, lehet, hogy jobb adáson kívül mondod. Sűrű látják itt Ferit egy zöldséges kislánynál. Nem, ahhoz az özvegy az, hogy az három gyerekkel. Igen, nagy a hozománya. Hát mindig friss az alma érte. 74 éves Marika néni, ez nagyon sűrű megy a Feri, a kis hozományvadász. Na jól van, köszi a játékot, küldjük neked, jó? Reméljük, hogy megyünk Paksra is, de drága vagy, hogy hiányoz bennünket, az mindig jól esik. Köszi, küldjük! Köszi. Ciao. Hello. Na itt vagyunk, és jönnek a nap legjobb pillanatai. Jöjjenek gyorsan, igen, Dömcsödi Gábort hívtuk, mert hogy hát olyan érdekes történetet mesélt elő nekünk, ugye betört, hogy indult a történetet? A szomszédba eladtak valakinek 5 millió érért egy aranyrudat. Igen, ami nem arany, majd a tolvaj menekült, és beugrott az 5 millió forinttal a Dömcsödiek lakásába, ahol, mint kiderült, fél évvel később oda rejtett el az 5 millió forintot, és a Dömcsödiek nemrég megtalálták, mert hogy a tolvaj vissza akart menni. Hogy megjavítsa az ajtót, amit berúgott. De kiderült, hogy nem azért akar visszamenni, hanem hogy hát kiszedje az 5 millió forintot a Dömcsödiek lakásának WC tartalmát. Angliából, mi fölhívtuk Gáborunkat, hogy meséljen nekünk, mi a fene történt már megint vele. Két hetente, három hetente velük mindig történik valami. A könnyező madonnájuk van, vagy 5 millió forintjuk a budiban. Igen. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig egy kicsit komolyabb, ugye Maros Ákossal beszélgettünk, aki hát arccal, névvel vállalta és tárta a nyilvánosság elé tegnap az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, hogyan bántalmazta az egykori színház rendezője. Több mint 20 éve történt az eset, 18 éves volt a színész akkor. Felhívtuk, és hát nekünk is elmesélte, hogy mi történt pontosan. Ahogy sokszor elmondtam, mi szerettük volna nyilván a másik oldalt is meghallgatni, de a fent említett színházi vezető, ugye, akit megnevezett, Ákos is, Kerényi Miklós Gábor egyelőre nem vállalta az interjút, bár mi szerettük volna, mert úgy érezzük igazságosnak, ha mindkét fél itt van, de Ákos elmondta, mi történt vele, úgyhogy ezt most újra megmutatjuk. Balázsék a Rádió Egyen. Nem őszinte mosolyanak, aki bejön hozzánk azért. Tehát, hogy így mindenki fejcsóválva. Már az az igazi. Így és van, mi a jó, hogy a reggeli műsor az nagyjából 10:30-kor lefűz. Tehát így elmegyünk, és ők egész nap itt ülnek, és emlegetnek bennünket. Tehát a csuklotok az nem véletlenül. Gyerekek, hallgatott segít mindent. Igen, de tényleg, mert hogy elmegyünk itt, bár nagyon jó, hogy látom, hogy bejött itt több kollega is, és mindenki csóválja a fejét is. Furán kifordul a stúdióból. Enyhül, de érezni, hogy masszív. Tehát, hogy ha még kimész egyet a finisre, és visszajössz, ugyanúgy lehet érezni. Igen. Jó, hát megnéztük. Figyelj, le a kalap, valaki ezt szereti, kedvenc ételem, megeszi. Hát, gyere, érdekes szerintem. Így van. Bulvár műsor vagyunk alapvetően, de azért az oknyomozó újságírás sem áll messze. Utána kellett járnunk ennek a dolognak. Értsetek meg, ez szakma. Na, hívjuk a naphallgatóját. Csak menjünk. Kezem nagyon üres. Igen, kezd sok lenni. Matték. Balázsék, hello, jó reggel. Szevasztok. Hello. Szia. Hogy hívnak, csáó? Szem vagyok, Kis Grafó, Sándor a nyereményvadász, 8. alkalommal nyerem. De 2 hónapon túl vagyok, tehát Anna az eredeti telefonomat leveheti a fekete listáról. Mert már vettél másik. Ja, már ez egy másik szám? Ez egy másik szám. De ja, és ezentúl mindig alá fogom írni, tehát ezt ne tiltsátok le, Kis Grafóként mindig alá fogom írni. És az a kérdésem, hogy 8 naphallgatója díj ére egy évvégi bulit nálatok. Na várj, mire gondolsz? Tehát, hogy ahogy beszélünk arra, hát hogy meghívjuk. Hogy az aktívakat meghívjátok. Igen. Igen. És lesznek kivételek. Nem. Hú, de tréfás, kedvetlen vagy. Te már ennyiszer voltál a naphallgatója, tényleg? És mindig más számról írsz nekünk? De nem írom, most se írtad alá. Tehát azért olyan, tehát most se írtad alá. Most nyolcadszor nem írtad alá. Nem soha. De most 8-szor nyerek. De nem írtad alá? Miért nem írod alá? Hát, ha nem titok, hogy ki ír nekünk egy másik számról egyébként. Most éppen elfelejtettem. Jó, nem baj, figyelj, hát így miatt figyeljünk. Nem azért, mert ajándékirigyek vagyunk, senki félre ne értse, vagy nem azért, mert nem szívesen adjuk. Tudom, szabályos, akinek... pedig 2 hónapon belül nem nyerhet valaki ugyanabban a játékban. Szeretjük, ha olyanok nyernek, akiknek még nincs, ne érezzék azt, hogy egyoldulóan műsor adj valakinek. Ezúttal lemondok róla a következőben, ezt természetesen még küldjétek, de a következőkben mindig aláírom és lemondok róla. Jó, ezt még küldjétek 8-szor, a 9-ről lemondok. Azt az SMS-t már egyébként majd alá is írom, ja, és nem változtatok számot másfél hónaponta. És miért kell neked számot változtatni állandóan? Hát, mert le vagyok tiltva az eredeti számomról. Dehogy vagy. Hát nem vagy. De le vagyok. Hát figyelj. Ez egy paranoia nálatok, hogy mindenki le van tiltva. Maximum nem leszel naphallgatója, és nem nyersz. Hát, még látjuk az SMS-edet, nem vagy tiltó listán. Csak van egy listánk, akik mondjuk 6-szor nyertek, őket nem választjuk, de nem vagy letiltva, bejön az SMS-et, beolvassuk, foglalkozunk vele, tehát ez nem letiltás. Csak látjuk a számokat, hogy ne nyerjen valaki 16 bögrét, és más is örül évek alatt egyet se, de hogy ez nem ellenetek van, ez inkább értetek van, de az SMS-edet ugyanúgy látjuk, tehát nem vagy letiltva. Nagyon-nagyon jó vagy, de azért nem mindig vagy annyira szellemes. Igen, de nem vagy letiltva, de hogy vagy letiltva. Kb. Annyira őszinte volt, mint az enyém. Itt az Anna de is. Nincsen olyan, hogy 8-szor volt valaki naphallgatója, mert én vezettem a listát. Tehát olyan név de nem vagyok. Szerepel, aki 8-szor van rajta. De vagyok, előfordult bizony vagyok. És milyen neveken írsz? Milyen neveken írsz? Vagy hogy most Kis Grafó voltál, vagy mit mondtál? Néhányszor nem írom alá, néhányszor Kis Grafóként, néhányszor Szemként, néhányszor Sándor a nyereményvadász, időnként Sanyi bátyátok. Hát, mikor mi van? Nem vagyok nyilván, 8-10 névvel vagyok, és két havonta más a számom, és néha nem írom alá egy idegen számról. Jó, figyelj, semmi baj. Jó, oké. Lehet az, hogy vége, itt nem írtam vége. Nem, írjál nyugodtan, csak ha mondjuk még nyersz, akkor most is nagyon kulturáltam majd, akkor legközelebb már tényleg átadod valakinek, jó? Megígérem, legközelebb. Játszol más rádiónál is egyébként? Tehát már hallgatók úgyis lebuktatnak. Nem játszom. Időnként a Petőfinek írok be, de nem játszom. Úristen! És hova, reggelre vagy hova? Nem, a jó ég tudja ott, hogy milyen műsorok. Na persze, nyilván. Emlékszik már arra, hogy ott milyen műsorok volt. Olyan régen volt. Nem érdemes. Ami nekünk nem elég vicces, azon a levélek elég nagyot nevetnek, úgyhogy nyugodtan tudom. Abszolút. Jó, figyelj, megadjuk, tehát erről nem tehetünk, ez rátok van bízva. Kérdés, ez mennyire... Ígérem, ez volt az utolsó. Figyelj, írj egy számról, ha jót írsz, mi örülünk a jó SMS-eknek, hozzátesz a műsornak. Írd alá nyugodtan, nekünk van nagyon sok Szala, Perec, Robika, Kazi, Ancsa Svájcból, akik nyugodt, írd alá, nekünk az a jó, a halljuk, és vannak visszatérő elemek, ezt a hallgatók is ugyanúgy szeretik, hogy a bevet jól humorizáló arcok írnak nekünk SMS-t. Ne szégyed, írd alá, tudjuk, hogy te vagy, írd alá mindig, az adásba bekerül az SMS-ed, viszont ki van zárva, hogy mit a még legyen 12 bögrét. Nem azért, mert téged partonalra teszünk, hanem mert tudjuk, hogy jókat írsz, adásba beolvasunk, de a Kazi meg a Szala sem lesz minden nap a nap hallgatója, vagy a Perec, vagy a Robika pedig. Ezután kis grafó leszek, ígérem. Jó, legyél egy névvel, és akkor az úgy szerintem tiszta, mert így a 8. bögre, 6. szám, 46. név után egy picit az ember szkeptikus. De ami egyszer majd sokat fog érni. Azt írtad nekünk, hogy Dömsödi Polgi nem vállal vagyonkezelést, ugye írtad ezt a Dömsödire. Jó, mint broker Marcsika nála, amíg a budiban is kamatozik a pénz. Lóvé egy ötösre. Úgyhogy küldjük a bögrét, jó? Várom, köszi. Na, erről meg voltam győződve. Tehát azt gondolom, hogy várom. És persze. Már holnap után jön az SMS, hogy még nincs itt a bögrém. Igen. Oké. Okay. Hallgatlak délután a slágeren, akkor meg kíváncsi, hogy nyersz-e. Jó, köszi. Rendben. Ciao. Hello. Vajon mit csinál a 9. ugyanolyan bögrével? Nagy a család. Ja. Mindenkinek azt ad karácsonyra. Kazírja. Na most hagyom abba az írogatást. Kazikám, ne hagyd abba, te aláírod, vállalod. Úgyhogy... Oké. Rendben van, menjünk el egy kicsit pihenni, sűrű volt a szava reggel. Komolyak is voltunk, büdösek is voltunk, hasznunk is voltunk, sűrű volt. Ez egy érzelmi hullámvasút volt ez a ma reggel, engem kicsit megterelt. Igen. Az a baj, én annyira tele vagyok már ezzel a szaggal, hogy tényleg. Tehát, hogy amikor bejössz a tiszta, friss levegőre, akkor üt meg igazán. Én magammal viszem a számba az egészet. Is nagyon jó munkát kívánunk neked. Jó, élvezd minden pillanatát estőtig ebben a stúdióban. Ez gondolunk rád. Mindig öröm. Előszeretettel gondolunk rád, majd 3 órakor, hogy vajon milyen lehet a levegő. És hát, ha még Kuki is érzi, akkor még ő is egy kicsit ebből vesz be magába. Jövünk holnap 6-kor, puszi mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok. Ciao.